7-8-7 خلق الخلائق بإرادته الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وله الحمد وله الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا وقال يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو زندگی مسائل کا نام ہے مالدار ہو بادشاہ ہو فقیر ہو حکومت میں ہو مزدوری میں ہو پولیس میں ہو واپڑا میں ہو فوج میں ہو تخت پر ہو زندگی مسائل کا نام ہے یہ ایک دور ہے جو پھنسی ہوئی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے پر انسانی فطرت یہ ہے کہ سہولتیں چاہتا ہے راحت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے مصیبت سے بچتا ہے پریشانیوں سے بچتا ہے دردوں سے دکھوں سے بچتا ہے انسانی فطرت سے پھر ایک مشکل یہ ہے کہ انسان ایک علم تھوڑا رکھتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا انسان راحتیں چاہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو میں نے پیچھے مضمون بیان کیا کہ ہم راحتیں چاہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا جی لگتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ سونے چاندی کے ساتھ خوبصورت سواریوں کے ساتھ، کھیتی باڑی زراعت کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ۔ تو اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں سے نکلوں، راحت میں آؤں۔ علم تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا، پھر جو ہمارا علم ہے انسانی، سائنس ٹیکنالوجی، ہر آدمی کے پاس سائنس ہے۔ ایک ذمہ دار جو کہیں بھی نہیں گیا وہ بھی اپنی زراعت کی سائنس جانتا ہے کہ اس موسم پہ میں نے پانی لگانا ہے، پھر ہل چلانا ہے، پھر بیج ڈالنا ہے۔ ایک ایٹم اور راکٹ کی سائنس ہے۔ اس سارے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا۔ کوئی علم ہے تمہارے پاس جس کا تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم بڑے جاننے والے ہیں، تو مجھے بھی دکھا دو، مجھے بھی دکھا دو۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا۔ میرے بندو، تم نے جو میرے علم کو چھوڑ دیا، میں نے نمازوں کا کہا تم باغی بن گئے، میں نے نظریں چھکانے کا کہا تم اٹھانے لگ گئے، میں نے عدل کا کہا تم ظالم بن گئے، میں نے ماں باپ کی خدمت کا کہا تم نافرمان بن گئے، میں نے پاک دامنی کا کہا تم زنا پہ چل پڑے، میں نے اپنے محبوب کی غلامی کا کہا تم اس کے طریقوں کے خلاف چل پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، کل حل عندکم من علم، کس علم کی بنیاد پر تم نے میرے طریقے کو ٹھکرایا؟ کل حل عندکم، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا، میرے نبی ان سے کہو، گوجرے والوں سے پوچھو، قرآن تو ہم سب کی، یہ گوجرے والوں سے پوچھو، حل عندکم من علم تو تخرجوه لنا، تو تمہارے پاس علم ہے جس کی بنیاد پر تم نے میری پسندیدہ زندگی کو ٹھکرا دیا اور اپنی مرضی کی زندگی پر چل پڑے؟ تو آگے اللہ خود ہی کہتا ہے، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ اے سارے تہاڈے گویڑ ہیں، پچیڑ ہیں، اور کوئی شے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں تمہارے پاس۔ تم نے اندھے بن کے میری شریعت کو ٹھکرایا، تم نے اندھے بن کے میرے نبی کے طریقوں کا مذاق اڑایا، تم نے نادانی میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کو مارا۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں میرے مسئلے حل ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں حل ہوں۔ علم تھوڑا ہے، تھوڑے علم والے سے ہم علاج نہیں کراتے، تھوڑے علم والے کو وکیل نہیں اپنے لیے منتخب کرتے، تھوڑے علم والے سے نقشہ نہیں بنواتے، تھوڑے علم والے سے گھر نہیں بنواتے۔ ذرا آپ ماحول میں دیکھیں۔ پھر ایک مصیبت ہماری اور ہے، کان الانسان عجولا، جلد باز بھی ہے، جلدی آپے سے باہر، جلدی گھبرا جانا۔ ایک مشکل اور ہے، کان الانسان اکثر شیء جدلا، اس کو غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے۔ یہ خود ہمارا اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کیا ہو۔ میں ایکس رے کر رہا ہوں، ایکس رے قرآن سے ایکس رے نکال رہا ہوں کہ یہ سارے چودھری صاحبان ہیں کیا، مولوی صاحبان ہیں کیا، ہیں یہ سارے دکاندار، ملازم، پولیس، فوج، شہری، دیہاتی، یہ کیا ہیں؟ خود مالک اور خالق کہہ رہے، کان الانسان عجولا، جلد باز، کان الانسان کفورا، ناشکرا، کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصے والا، آپ سے باہر ہونے والا، کان الانسان کفورا، کان الانسان عجولا، کان الانسان اکثر شیء جدلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جھگڑے والا، جلد باز، جلدی سے، اور ناشکرا، اور پھر علم تھوڑا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ملا دیں، خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور، بڑا کمزور، تھوڑا سا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے، بڑا کمزور۔ اب میرے بھائیو، ایک طرف تو ہم یہ ہیں جو میں نے بتایا، علم چھوڑا، طبیعت میں جلد بازی، طبیعت میں غصہ، اور طبیعت میں نہ شکری. اور بھی ساتھ ملا لیں ذرا معلومات کے لیے, ورنہ بات تو میری اتنی پر ختم ہو جاتی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا بے صبر اذا مسہ الشر جزوعا. تھوڑی اللہ مصیبت ڈال دے تو ہائے ہائے اللہ نو ہور لت آئی, کوئی نہیں ساڈو تو ہی مصیبتاں پائی جاندے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تھوڑا سا اللہ مال دے دے, رزق دے دے, عزت دے دے, اقتدار دے دے تو کرو اس کی چال ہی بدل جاتی, توڑا ہی تبدیل ہو جانا. ان الانسان خلق ہلوعا کان انہ کان ظلوما جہولا. یہ ظالم ہے, یہ جاہل ہے, یہ بے علم ہے, یہ ناشکرہ ہے, یہ بے صبرہ ہے, یہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, یہ ناشکرہ ہے. اب اتنا میرے خیال میں ایکس رے کافی ہے. اس مزاج والا اور تھوڑے علم والا اگر اپنے علم سے اپنی زندگی کا راستہ کوئی طے کرے گا یا اپنے علم سے اپنے مسئلے حل کرنے لگے گا تو وہ تو برباد ہو جائے گا. جیسے ہم اپنے بچوں کو ان کی عقل پہ نہیں چھوڑتے, ان کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہاں نہیں بیٹھنا, یہاں بیٹھنا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, اس سے نہیں ملنا, اس سے ملنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ہم اپنے معصوم بچے کو انگلی سے پکڑ کے چلاتے ہیں, جب اس کے خلاف چلتا ہے ہم تھپڑ مارتے ہیں. پہلے سمجھاتے ہیں, جب وہ نہیں سمجھتا پھر تھپڑ مارتے ہیں. ماں پیٹ سے نکلا ہوا بچہ اس کو مار رہی, باپ مار رہا, سارا دن اس کے لیے کما کے آ رہا, اس کے لیے تھک رہا, پریشان ہو رہا, شام کو اس کی پٹائی کر رہا. کیوں؟ بچہ کہتا مجھے کیوں مارتے ہو, مجھے اپنی مرضی پہ چلنے دو. تو ہم کہتے تو پاگل ہے, نا سمجھ, اپنی مرضی پہ چل کے برباد ہو جائے گا, ہمارے تابع ہو کے چل. یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا میرا بندہ تو نا سمجھ ہے, میری مرضی کے مطابق چل, تو ہم کہتے ہم تو بڑے سمجھدار ہیں. یہی بات تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, یہ کر یہ نہ کر, ادھر جا ادھر نہ جا, اس سے مل اس سے نہ مل, یہ کھا یہ نہ کھا, یہ دیکھ یہ نہ دیکھ, ادھر چل ادھر نہ چل. اور ہم اللہ کو کہنا شروع کرتے ہیں یا اللہ زمانہ بدل گیا, زمانہ بدل گیا. تو میرے بھائیو, اپنے عقل پر چلیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, اپنے علم پر چلیں گے ہلاک ہو جائیں گے. مسائل تو تھوڑے سے نہیں, بے شمار ہیں. موت تک با عزت زندگی گزرے, موت تک با عزت زندگی گزرے, عافیت کی گزرے, صحت کی گزرے, پریشانیوں سے بچ کے گزرے. پھر موت کوئی زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. یہ میری ضرورت ہے کہ میں یہاں کی گرمی سے بچوں, یہاں کی سردی سے بچوں, یہاں کی بھوک سے بچوں, یہاں کی پیاس سے بچوں. پھر جب میں مر جاتا ہوں تو موت پر میری ضرورت ہے کہ مجھے دوزخ کے فرشتے لینے نہ آئیں, مجھے جنت کے فرشتے لینے آئیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کہ کاش تم دیکھتے گوجرے والوں, جب میں نافرمان کی روح نکالتا ہوں تو فرشتے ان کے منہ پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمر پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں. میں ایک آدمی کو دیکھنے گیا ہسپتال میں, بے ہوش تھا. تو منٹ آدھے منٹ کے اندر اس کا سارا جسم بستر سے اٹھ جاتا, یوں اٹھتا تھا پھر گرتا تھا, یوں اٹھتا تھا پھر گرتا تھا, اس طرف مضبوط بڑی لاش بڑا اس طرف, اور جیسے کوئی اس کو کرنٹ لگتا ہے اور سارا جسم ایسے. اب لگا چاہے میں چاہتا ہوں یہ کام نہ ہو. قرآن ایک اور بھی سنا رہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, غم نہ کرو, کام ٹھیک ہو چکا ہے, لا تخافوا آگے کا ڈر نکال دو, ولا تحزنوا پیچھے کا غم بھی نکال دو, وہ ابشروا بالجنہ تمہیں جنت کی بشارت ہو. حدیث کے پاس جب کوئی نافرمان مرتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ چار فرشتے آتے ہیں, تو اس کے وہ جو دو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کے حصے کی پٹائی کرتے ہیں، دو نیچے کے حصے کی پٹائی کرتے ہیں، اور ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے بدبخت روح جو بدبخت جسم میں سی، اخرجی اب باہر آ جا، کہاں قد شریب حمیم و غصہ و آخر من شکل ہی ازواج، تیرے لیے خوفناک آگ تیار ہے، کھولتا پانی تیار ہے، کڑوے کھانے تیار ہیں، بے شمار عذاب تیار ہیں، ایک موت یہ ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے آپ کو یہ موت نہ آئے۔ ایک موت اور ہے کہ چار فرشتے آ رہے ہیں، دو اس کے ہاتھ دباتے ہیں، دو پاؤں دباتے ہیں، تھکیڑا لانوار موت دے، تھکیڑے کوئی تھوڑے تو نہیں۔ اور ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، اخرجی آ جا، سو بٹا سو آ جا، کیا ہوا، ابشری تجھے بشارت کو، بروحن و ریحان و ربن راضن عن کی غیر غضبان، تمہیں مبارک ہو خوشبوؤں کی اور جنت کے باغات کی اور اللہ کی رضا کی۔ میں چاہتا ہوں میں یہ موت مروں، وہ نہ مروں، یہ میری ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کے لیے تو چلو روٹی پانی کے لیے کچھ دنیا کا علم شاید کام آ ہی جایا کرتا ہے، لیکن اس ضرورت کو دنیا کا علم تو حل نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے قبر میں لے جایا جائے گا، تو جب مردے کو قبر کی طرف لے کر چلتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، کچھ کہتے ہیں لا تو قدمونی لا تو قدمونی، تو مجھے نہ لے جاؤ آگے آگ ہے، مجھے نہ لے جاؤ آگے آگ ہے۔ میں چاہتا ہوں میں وہ کہوں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، آگے قبر کہتی آ جا میری گود میں، آ جا دیکھ میں آج تیرا کیسا استقبال کرتا ہوں۔ کئیوں کو قبر کہتی آ جا دیکھ میں آج تیرے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ تو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں تو میری ضرورت ہے کہ میں اپنے سوالوں کا جواب پورا پورا دے دوں۔ من ربک ما دینک ما تقول فیہا وجل، تیرا رب کون، تیرا دین کون، یہ ہستی کون، تو اس وقت میری ضرورت ہے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے جاؤں، اور ایک دم اعلان ہو میرے بندے نے صحیح جواب دیے، جنت کے بستر بچھا دیے جائیں، جنت کے بستر بچھ جاتے ہیں، اور جنت میں سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی، اور اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ، پھر اسے کہا جاتا ہے پاؤں کی طرف دیکھو، ادھر دیکھتا ہے جہنم کا، اگر تو نا فرمان ہوتا تو یہ تھا تیرا ٹھکانہ، کہتا ہے اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے اگر تم اجازت دو تو میں رشتہ داروں کو بتایا ہوں کہ میری بلے بلے ہو گئی، موج ہو گئی، کہیں نہیں نہیں اب رشتے کٹ گئے، اب تو قیامت کے دن ہی بتائے گا، لیکن تجھے مبارک ہو کہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایک یہ خبر ہے، ایک اور خبر ہے جو اسے کہا جاتا ہے من ربک وکت لا ادری، ما دینک وکت لا ادری، وکت ما تقول فی ہذا الرجل وکت لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو ایک دم ساری قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے اور انگاروں سے بھر دی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قبر میں یہ نہ ہو وہ ہو، یہ میری ضرورت ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ ساتھ تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو سہیوال میں ہمیں پڑھتا تھا، ان کی قبر، اس کے لیے قبر کھودی جا رہی، ان کے کریم میں ان کے والد تھے مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کی قبر تھی، تو قبر کھودتے کھودتے ان کی قبر میں سوراخ ہو گیا، تو ایک خوشبو کا جو گلا آیا سارا قبرستان معطر ہو۔ یہ بھی ایک قبر ہے، یہ تو ابھی قبر کے مدر چند ہوں، چند سال پہلے قبر ہے، 35 سال 36 سال پہلے قبر ہے۔ یزید نے لشکر بھیجا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اس کا سردار تھا مسلم بن عقبہ، اس نے مدینے پہ حملہ کیا، صحابہ کی اولادوں کو شہید کیا اور اہل مدینہ کی عزتوں کو برباد کیا۔ پھر اس نے حملہ کرنا تھا مکے پر، تو مکے کی طرف حملہ کرنے چلا تو وہ جا کے مر گیا، ابیار علی ذوالحلیفہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن طلحہ، وہ شہید ہوئے، ان کی باندی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر مسلم پر مجھے اللہ قبضہ دے دے تو میں اسے سولی پہ لٹکا دوں۔ جب وہ پتہ چلا کہ وہ مر گیا ذوالحلیفہ میں اور اس کی قبر بنا دی گئی، وہ مدینے سے 7 میل کے فاصلے پر تھا، تو اس نے مدینے والوں سے کہا میں نے منت مانی تھی، چلو آپ میری منت پوری کرواؤ، میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی اس کی لاش کو۔ مدینے والوں نے پہلے ہی زخم اٹھایا تھا، سارے گئے اور مسلم بن عقبہ کی قبر کو کھودا، جب اس کی لہر سے پتھر ہٹایا تو پوری لہد انگاروں سے بھری پڑی تھی اور اس کا وجود انگاروں میں اس طرح پھکھ رہا تھا جیسے لوہا بھٹی میں سرخ ہو کے پھکتا ہے دہکتا ہے. اس طرح اس کی قبر میں یہ منظر قائم تھا. تو اس نے کہا بس میرا بدلہ اللہ نے لے لیا, اب مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. تو میرے بھائیو میں ضرور سے بتا رہا ہوں نا, آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے مسائل, میں کچھ آگے کے مسائل بتا رہا ہوں. صرف یہی مسائل نہیں ہے کہ منڈی بازیوں کو سوئی گیس مل جائے اور ٹیلی فون لگ جائیں اور سڑکیں پکی ہو جائیں, ہسپتال بن جائیں اور بے روزگاروں کو روزگار مل جائے. یہ مسائل تو موت تک کے ہیں, اللہ یہ بھی ہمارے حل کر دے. جو اس سے اگلے مسائل ہیں جن کو نہ کبھی کوئی سوچتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے, اور ہیں ہمارے مسائل, یہ حل نہ ہوئے تو ہم برباد ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا تو کوئی کالے چہرے سے نکلے گا, کوئی روشن چہرے سے نکلے گا. وجوہن کچھ چہرے, یوم الدین خاشع عاملا ناصبا, کچھ چہرے تھکے ہوئے پریشان, غبرا ترہفہا قطرا, ان کے چہروں پر سیاہی ملی ہوگی, لوگ کالی روت کی طرح چہرے. میں چاہتا ہوں میں ایسا نہ اٹھوں. وجوہ یوم الدین ناعما, کچھ چہرے تر و تازہ, لسعیہا راضیہ, اپنی گوجرے کی پاس زندگی کی برکت سے آج خوش باش. تعارف ہوئی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پہ بہار ہوگی بہار, خوبصورت نظرۃ النعیم ان کے چہروں پہ بہار ہوگی. میں اپنے لیے, آپ کے لیے, پوری امت کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح اٹھیں, دوسرا نہ اٹھیں. پھر جب آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامے تقسیم کرے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, ہائے میں مر گیا یہ میرے ہاتھ میں آ گئی. میں چاہتا ہوں آج کے میرے ہاتھ میں ادھر نہ آئے کتاب, الٹے ہاتھ میں نہ آئے. پھر جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو, کہ یہ نعرہ ہے نعرہ جس کو قرآن نے لفظ میں منتقل کر دیا, خوشی سے آدمی کی ہو نکلتی ہو. تو اس ہو کو قرآن نے لفظ بنایا, ہو مقرہ کتابیا, یہ اس کی خوشی کی ہوگی, او میں جیت گیا, دیکھو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب آ گئی, میں پاس ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں میرے آپ کے ساتھ یہ حشر ہو کہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو کسی کا گھٹ جائے گا, کسی کا بڑھ جائے گا. جس کا گھٹے گا تو جبریل اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان پر خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسر بعدہ ابدا, فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں کھٹ گئیں, وہ برباد ہو گیا, اب کبھی کامیاب نہ ہوگا. ارے بھائیو اس اعلان کے ہوتے ہی اس کے کرتا اتار کر, کرتا تو پہلے ہی اتراؤ گا, ننگے اٹھائے جائیں گے, اس کے جسم پہ آگ کا کرتا پہنایا جائے, اس کو آگ کی شلوار پہنائی جائے, اس پہ اس کے سر پہ آگ کی ٹوپی ڈال دی جائے گی اور اس کو ہر کڑیاں لگا کے کھینچا جائے گا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نہ ہو, آپ کے ساتھ نہ ہو. اور جس کے ترازو کا سیدھا پلڑا جھک جائے گا تو اس کے لیے فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعدت سعادتا لا یشکا بعدہا ابدا, فلان فلان کا بیٹا وہ کامیاب ہو گیا, اسے کامیابی مبارک ہو, اس کی نیکیاں بڑھ گئیں. اس اعلان کے ساتھ ہی اس کا قد 60 ہاتھ بڑھ جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر, یعنی کوئی 130 فٹ لمبا. اور اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے کنگن پہنوائے گا, سونے کی انگوٹھیاں پہنوائے گا. مردوں کو دنیا, میرے نبی نے کہا, آپ کے نبی نے کہا, کاش میری امت کے مرد سونا استعمال نہ کرتے, کاش میری امت کے مرد سونا استعمال نہ کرتے. گناہ بے لذت ہے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں, گلے میں سونے کی زنجیریں, اس سے نہ کوئی مٹھاس ہے نہ کوئی کڑواہٹ ہے, نہ اسے کوئی بڑا بنتا ہے نہ چھوٹا بنتا ہے, نہ اسے کوئی خوبصورتی ہے, ایک بس گناہ ہی بے لذت ہے. اللہ بھی ناراض کیا, پلے بھی کٹ نہ آیا. تو آج اللہ اس بدلے میں کہے گا سونے کے کنگن یہاں تک, پر ہاتھوں میں انگوٹھیاں, پر کہے گا جوڑے پہنو 100 جوڑے, یل بسون سیابن خبرا, سبز 100 جوڑے پہنائے گا, پھر سر پر تاج رکھے گا, بال گھنگریالے کرے گا, چہرہ یوسف علیہ السلام سے حسن پر ہو جائے گا, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے, صرف یہ بال آنکھوں کے پلکیں, یہ بھمیں اور یہ پلکیں اور بھیگی ہوئی مونچھیں اور سر کے گھنگریالے سیاہ بال, اور چہرہ اس کا اس طرح ہوگا کہ جب یوں دیکھے گا تو ایسے نور نکلے گا ادھر دیکھے گا تو نور نکلے گا، اب سورج کو بھی دیکھ لے تو سورج اس کے چہرے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا، یہ حسن اللہ عطا فرما دے گا. بڑھاپے گئے، ایک اما ہے، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ جنت دے دے. آپ نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی. تو وہ رونے لگی بیچاری. تو آپ نے اسے جائز مزاج ہمارے نبی بھی کرتے تھے، بالکل منہ خشک ہو کے بیٹھا ہوا، اس کو کوئی بزرگ ہی نہیں کہتے ہیں، نہ کوئی بات کرے نہ کوئی مزاج کرے نہ کوئی، بالکل ایسا بیٹھا ہوا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا پہنچ ہوا بزرگ ہیں، بالکل سر جھکا کے بیٹھا، اوپر چادر لی ہوئی ہو، کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. جب ہمارا نبی یہ کیسے خوبصورت زندگی کو مذاق بھی کرتے ہیں آپ، اب کہہ رہے ہیں کوئی بدھی جنت نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. پھر آپ نے کہا مبارک ہو اماں، تو جوان ہو کے دوزخ میں جائے، تو آپ جنت میں جائے، تو جوان ہو کے جنت میں جائے. ایک بدو آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. آپ نے کہا ہم تجھے اونٹ کا بچہ دے دیتے ہیں. کہا جی میں بچے کو لے کے کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا تو بڑا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کی بڑی خوبصورت زندگی جس میں اعتدال تھا، اعتدال، افراط و تفریح کمی زیادتی نہیں تھی، اعتدال. بعض صحابہ نے کہا ہم رات کو سوئیں گے نہیں، بعضوں نے کہا ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے، بعضوں نے کہا ہم بالکل شادی نہیں کریں گے، ہمیں آخرت کا فکر ہے. تو ہمارے نبی نے کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک رخ یہ ہے کہ اللہ کنگن پہنا رہا، کپڑے پہنا رہا، تاج سجا رہا، جنت کو لے جا رہا، آگے فرشتے کھڑے ہوئے سلام کر رہے، ایک طرف سے پانی پئیں گے، پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا غصہ حسد بغض ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے پر حسن ایسا قائم ہوگا کہ کبھی کوئی جھری نہیں پڑے گی، کبھی کوئی ان کے اوپر سوال نہیں آئے گا، کوئی رنگ کالا نہیں ہوگا. عمر کے گزر جانے سے چہرے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اللہ کا نبی اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوگا، آگے فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم، پر کہیں گے دوسری خوشخبری، ترسم آپ خاص ہوئے، فتلوہا آپ آ جائیں، خالدین ہمیشہ کے لیے. اوپر کی جنت والوں کے لیے ولی من خوف مقام ربہ جنتان، بڑے خوبصورت عالی شان جنتیں ہیں، اور غواصا افنان، ان کے جو درخت ہیں ان کی ایک ایک ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہے. جو نیچے والے درجے کے جنتی ہیں ان کے لیے جنتان مدہان مکان، بڑی گہری سبز جنتیں ہیں. جو اوپر والے درجے کے لوگ ہیں، فیہما عینان فیہما من کل فاکہت زوجان فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، اور اس میں چشمے ہیں چلتے ہوئے، اور اس میں من کل فاکہت زوجان، ہر ہر پھل کا جوڑا جوڑا جوڑا بے شمار پھل ہیں. جو نیچے کی جنتیں ہیں اس میں ہیں عینان نرتاقتان، اور فاکہت و نخل و رمان، انار ہیں، کھجور ہے، پھل ہے، چشمے ہیں جو اس طرح ابلتے ہوئے نہیں بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بہتے ہوئے نہیں. متکئین علی فرش وطائنھا من استبرق، اوپر کی جنت کے لوگ ایسے بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہیں، ان پر جو قالین لکھے ہوئے ہیں. یہ آیت بڑی عجیب ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رنگ اس چادر کا رنگ اوپر پرنٹ ہے اور ادھر یہ صاف ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے صاف ہے، یہ اس کا پرنٹ ہے. تو اس کو ایسے بچھایا ہوا ہے تو نیچے والا حصہ چونکہ صاف ہے تو وہ نیچے، جو پرنٹ ہے وہ اوپر. تو یہ آیت یوں کہہ رہی ہے بطائنھا من استبرق، میرا بندہ تو دنیا میں چادر جو پرنٹ کرتا تھا نا نیچے، اس کو ایسی رکھتا تھا، اوپر رن کرتا، میں نے جو تیرے لیے قالین بچھائے ہیں نا تیرے تختوں پر، ان کا نچلا حصہ جو خوبصورت ہے جس کو تم جان نہیں سکتے، کو چمک رہا ہوگا استبرق، اس کے نیچے اتنا میں نے حسن بنایا ہے. تو خود سوچ اس کا اوپر والا حصہ کیسا خوبصورت ہوگا. اوپر والے کو بتایا نہیں قرآن نے، اوپر والا نہیں بتایا، نیچے والے بتائے، اس لیے میں نے آپ کو عمل سے دکھا دیا، ادھر سے کوئی رنگ نہیں کوئی نہیں. تو الگ الگ کہہ رہا ہے میرا بندہ جو میں نے تیرے لیے اوپر کی جنت بنائی ہے اس کے قالینوں کا نچلا حصہ اتنا چمکتا ہے کہ تیری آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں. تو خود بتا میں نے جو اوپر بنایا ہوگا اس کا ڈیزائن وہ کیسا خوبصورت ہوگا. پھر گھر بھی ہو، در بھی ہو، پھل بھی ہو، بہار بھی ہو، تو بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر تو گھر سجتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف، تمہارے دائیں بائیں جنت کی لڑکیاں بیٹھی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اس طرح ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان کی لالی، اور اس طرح جیسے گلابی پن اور سفید اور گلابی رنگ مل کر، سرخ رنگ مل کر ایسا حسن جمال ہوگا کہ جنت کی لڑکی اگر مسکرا دے تو اس کے دانتوں سے نکلنے والی چمک ساری دنیا کو روشن کر دے، اور سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آتا، جب اپنے خاند کی طرف چل کے آتی ہے، چل کے آتی ہے، عام چال چل کے آتی ہے، تو ایک قدم جب وہ اپنے خاند کے لیے اٹھاتی ہے تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خاند کو دکھاتی ہے۔ تو جو اس کی نخر والی چال ہوگی وہ کیا قیامت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے جو اپنے دامن کو زنا سے بچا لیتے ہیں اور پاک دام زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے کئی بیٹھنے ہوں گی، نظریں جھکی ہوں گی، انسان جن نے چھوا نہیں ہوگا، یہ میں نے تمہارے لیے سارا سامان اس لیے تیار کیا ہے کہ تم نے دنیا میں مجھے راضی کر لیا۔ تو نیچے والی جنتیں ذرا اور متقین علی رف رف، وہ قالینوں کا بیٹھنا، اوپر میں جو تعبیر ہے وہ اعلیٰ ہے، نیچے والی تعبیر وہ نہیں، متقین علی رف رف، ایسے زمین پر قالین لکھے ہوں گے اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہنچ جائیں، یہاں پہنچ جائیں، ادھر نہ جائیں دوزخ میں، ادھر چلے جائیں۔ پر یہ تو نفس کی لذت کا سامان ہے، وہ اس سے اعلیٰ درجے کا سامان ہے جب اللہ ہمیں نبیوں کا بھروسہ عطا فرما دے گا۔ یہ کیا عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک جنتی کو یہ طاقت دے دے گا کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اپنے دسترخوان سے کر سکتا ہے، اور دعوت کا سلسلہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میری ساری اولاد کی دعوت، تو پہلی دعوت جنت میں آدم علیہ السلام کی ہو، اور اس کے بعد دوسرے نبی شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، جتنے نبی ہیں، نام تو تھوڑے سے قرآن میں ہیں، 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، صرف 25، اور آئے ہیں 124,000۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ساری امت آ کر بیٹھے گی۔ تب جب ہمارے نبی کی دعوت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب تمہارے رب کی دعوت ہے، اب اپنے رب کے دسترخوان پر سارے آ جائیں۔ تو جو جنت کی سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہے اللہ پاک کا راضی ہو جانا اور اس کے چہرہ مبارک کا سامنے آنا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہو، جب کھانا ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، لباس پہن جائیں گے، خوشبوئیں لگا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اعلان کرے گا کیوں بھائی جنت والو مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کہیں گے بڑے ہو گئے۔ تو ایک اور چیز باقی ہے، ایک اور چیز باقی ہے کہ وہ کیا ہے، ہر چیز تو مل گئی کہ نہیں، ایک چیز باقی ہے، ایک چیز آج باقی ہے جو ابھی اللہ تمہیں دینے والا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپس میں کہ وہ کیا ہے، کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، رضوان جنت کے فرشتے کا نام، پردے ہٹا دو میرے بندے مجھے دیکھ لیں، ویسے پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ پاک سامنے آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ تو آج کے دن سے لے کر یہاں تک ضرورتیں ضرورتیں ضرورتیں ضرورتیں ضرورتیں ضرورتیں، بھائی کیسے پوری کریں، پیسہ کب تک ساتھ دیتا ہے، حکومت کب تک ساتھ دیتا ہے، چیزیں کب تک ساتھ دیتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہم نے اپنایا، دنیا کے لحاظ سے بھی ہم خطا کھا گئے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہم خطا کھا گئے۔ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے بندو اگر میں تمہارے لیے رحمت کا در کھول دوں تو کیا دنیا والے اور ایٹمی طاقتیں وہ آ کے بند کر دیں گی؟ وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں، فلا مرسل له من بعده، تو پھر کوئی ہے جو آ کر کھلوا سکے؟ ایم سس کر اللہ کو ڈبور رنج، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، فلا کاشف له الا هو، تو کوئی ہے جو میرے سوا تمہیں اس مصیبت سے نکالے؟ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں راحت دے دوں تو پھر کون ہے میری راحتوں کو توڑنے والا اور ختم کرنے والا؟ اس وقت ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیسے سے سارے کام بن جاتے ہیں، پیسہ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، حکومت آئے گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بھائی تبلیغ والے یہ شور مچا رہے ہیں، تو ہمارا شور نہیں ہے، تو اللہ کی آواز ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم تو خالی ایک حاسد ہیں، نائب حاسد سمجھ لیں، ہمیں چپراسی سمجھ لیں، ہمیں ڈاکیا سمجھ لیں، ہم تو اللہ کی بات آگے منتقل کر رہے ہیں، اس کے محبوب کی بات کہ میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا، انتم العلون، ہم چاہتے ہیں ہم بڑے ہوں، ہمیں اقتدار ملے، مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، کیا کریں بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتم العلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بنا لو، میں تمہیں سب سے اوپر کر دوں گا، سب سے اوپر کر دوں گا، سب سے اوپر کر دوں گا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہمارے دشمن کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون خبير، تم اگر صبر کر لو اور تقوا اختیار کر لو تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، تو ساری دنیا کی فوجیں ایٹمی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم صبر اور تقوے پر آ جاؤ، صبر پر آ جاؤ، تقوے پر آ جاؤ، ہم چاہتے ہیں دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، غلبہ اسلام کو ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمانا جعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، دو باتیں تم کر لو، میں دنیا کی حکومت تمہیں دے دوں گا، ایک یقین بنا لو، ایک صبر سیکھ لو، تو ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا، اور تم اگر میری مدد چاہو کہ میری مدد تمہارے ساتھ قدم ہنسی ہو جاؤں، فلانے سے ساتھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کراشوں سے ساتھ نہیں ہوتا، ہم نے ان چیزوں کا نہ انکار، بعض لوگ ان کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے، بعض اس پر دار و مدار سمجھتے ہیں، یہ گمراہی ہے، اسباب دنیا بیکار نہیں، اسباب دنیا بیکار نہیں، اگر ان کو بیکار سمجھا جائے تو یہ سارا جہان لغو ہو جائے گا، اور اس پہ دار و مدار سمجھا جائے تو یہ گمراہی بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کام نہیں چلتا، مدد آئے گی تو کام ہوگا، مدد کے لیے اللہ راستہ بتا رہا ہے، ایک جنگ ہوئی ہے نخاون کی، جس میں نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سردار تھے، اور رومیوں ایرانیوں کا تین گنا لشکر تھا، تین گنا بڑا لشکر، انہوں نے حملہ کر دیا، تو نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہیں دیکھ سے نہیں ہو، ایرانیوں نے حملہ کر دیا ہے، تم حملے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں وہ ہوا پہچانتا ہوں جس میں اللہ کی مدد اترتی ہے، ابھی وہ ہوا نہیں چلی، میں اس ہوا کو پہچانتا ہوں جس میں اللہ کی مدد اترتی ہے، ابھی وہ ہوا نہیں چلی، وہ چلے گی میں سب سے آگے ہوں گا، پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان فرمایا، دیکھو میں پہلی تقریر کہوں گا تو انہیں سب نے وضو کرنا ہے، پھر میں دوسری تقریر کہوں گا تو اپنے ہتھیار سنبھالنے ہیں، پھر تیسری تقریر کہوں گا تو تم نے حملہ کرنا ہے، اور اب میں دعا کر رہا ہوں تم نے آمین کہنا ہے، اور نعمان بن مقرن ان لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ کسی بات سے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور ان کے اٹھے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، وضو ہو گیا، پھر تکبیر پڑھی، اگر ہتھیار سنبھال لیا، پھر تیسری تکبیر انہوں نے کہا یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے، نعمان کو شہادت دے، تو ماکل ابن یسار کہتے ہیں ہم نے آمین بھی کہا اور ہم رونے بھی لگے کہ نعمان انہی لوگوں میں سے ہے جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کرتا، تو وہی ہوا، یوں ہی حملہ ہوا تو پہلا تیر ہی آ کر نعمان بن مقرن کو لگا، وہ لوگ گھوڑے سے گر، تو انہوں نے یہ اشارہ فرمایا کہ جب حملہ ہو تو پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا چاہے، میں بھی قتل کر دیا جاؤں، میری وجہ سے نہ رکنا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ ہوا چلنے دو جس میں اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد آ جائے کام حل، کام بن گیا، رو جب ان کو تیر لگا اور گرے تو ماکل بن یسار تھوڑے سے اتر کر ان کی طرف دوڑے، پھر ان کو خیال آیا کہ امیر نے کہا تھا میری وجہ سے رکنا نہیں، تو انہوں نے ان کو اٹھا کے ایک طرف کیا، ایک نشانی وہاں لگا دی کہ پتہ نہیں بعد میں گم نہ ہو جائے، پھر حملے کے لیے چلے گئے، تھوڑی دیر میں ایرانی سارے بھاگ گئے، جو ہی شکست ہوئی لوٹ کے واپس آئے، دیکھا تو آخری سانسوں میں سے تھوڑا ہلایا، پانی ڈالا تو کون کا ماکل کا کیا ہوا، اللہ نے فتح دے دی، کہا اچھا عمر کو خبر کر دینا، اور اللہ کے یہاں پہنچ، بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں کتنے تھے مسلمان، 313، کتنی تلواریں تھیں، آنے تھے 7، مقابلے میں فوج کتنی تھی 1000، تلواریں کتنی تھیں 700، گھوڑے کتنے تھے 300، تو 8 تلواریں اور 700 تلواریں کوئی ہے جوڑ، 2 گھوڑے اور 300 گھوڑے کوئی ہے جوڑ، 313 اور 1000 کوئی ہے جوڑ نہتے. تو ساری رات اللہ کے نبی نے دعا کی، صحابہ نے دعا کی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم. صبح جب لشکر آمنے سامنے ہو رہے تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل آ گئے فرشتوں کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میکائیل آ گئے حضرت فرشتوں کے ساتھ، 500 فرشتے جبریل کے ساتھ ہے، 500 میکائیل کے ساتھ ہے. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 1000 کافر ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، نمٹ لیں گے. ہاتھ ہمارا ہوگا، طاقت ہماری ہوگی، تلوار ہماری چلے گی اور امر ہمارا چلے گا، دیکھنے میں تم مار رہے ہو گے اور نظام ہمارا بھی چل رہا ہوگا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شرم شرمی میں آ گئے تھے لڑائی میں شریک ہونے کے لیے، تو وہ گرفتار ہوئے، ان کو گرفتار کیا. ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی، چھوٹا سا قد، عباس کا قد تھا کوئی 9 فٹ 8 فٹ کے قریب، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ لگتے تھے، تو ان کو اس سے مشکل کر کے لا رہے، اب وہ شرمائے شرمائے آ رہے. جب سامنے آئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں باندھا، مجھے اس نے نہیں پکڑا، وہ تو کوئی اور تھا ہوا میں معلق جس نے مجھے مشکل کر کے باندھ دیا. تو ابو یوسف کہنے لگے نہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا، میں نہیں پکڑا ہے. آپ کا شکر فرشتے نے اللہ نے تیری مدد کی، فرشتے کے ذریعے سے اوسط فقط اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی. وہ ہوائیں چل پڑے تو اللہ کے لیے کوئی آدمی کا بڑی چیز ہے، اور عورت کوئی بڑی چیز ہے. وہ ہوا کیسے چلتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بے نمازی کوئی نہ چھوڑو، بے صبر کوئی نہ ہو، صبر سیکھو نماز سیکھو. گوجرے میں بے نمازی کوئی نہ ہو، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی افسر نہ کوئی ماتحت، اور بے صبر کوئی نہ ہو، صبر کرو نماز پڑھو، پھر تم دیکھو میری مدد آتی کیسے. جب اس کی مدد آتی ہے تو پھر اس کے لیے نظام کو بدلنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلے تو اللہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اب دیکھتے نہیں بھڑکتی ہوئی آگ تھی اور اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی جل کے گر جاتا تھا، اور اللہ نے ایک حکم دیا کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، آگ ایسے ہوگی جیسے گلزار ہوتا ہے. اللہ نے آگ کو سفید کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر دیکھ کر کہنے لگا نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم کیا کہنے تیرے رب سے، بڑا زبردست ہے بھائی، تجھے آگ میں بھی بچا لیا. تو بھائی ہو میں قرآن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے، ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں. نہ میں کوئی سیاسی مشورے دے رہا ہوں اور نہ میں کوئی آج کے دانشوروں کی آپ کو بیاج پڑ کے سنا رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں اللہ کی بات اسی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر گوجرے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر نیچے برکتوں کی بارش ہو تو یہ دو کام کریں، ایمان مضبوط کریں، تقوی مضبوط کریں، تو ان کے اوپر نیچے برکتوں میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. پھر ذمہ دارہ ماحول، سیاسی ماحول، آپس میں نفرتیں، خامخا کی عداوتیں، تو ہم چاہتے ہیں محبت ہو، شیر و شکر ہو جائیں، اختلاف مٹ جائیں، فرقہ واریت مٹ جائے، نفرتیں مٹ جائیں، ایک دوسرے پر تان و تشنی مٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو دو کام کر لو، ایمان پکا کر لو اور اپنی زندگی سے کبیرہ گناہ نکال دو اور اچھے عمل پر آ جاؤ. ماں باپ کا نافرمان کوئی نہ ہو، زانی کوئی نہ ہو، شرابی کوئی نہ ہو، رشوت لینے والا کوئی نہ ہو، غلط سننے والا کوئی نہ ہو، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا کوئی نہ ہو، بیوی سے جاتی کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اپنے رشتے داروں سے اور اس پڑوس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کوئی نہ ہو. تاجر ناپ سول میں کمی نہ کرے، ناپنے میں کمی نہ کرے. زمیندار ظلم اور تکبر سے بچے، اور غریب آدمی وہ غنا کے ساتھ زندگی گزارے، ہاتھ نہ پھیلائے. تم اپنا عمل ٹھیک کر لو اور ایمان بنا لو، اور کبیرہ گناہوں سے نکل جاؤ، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، جھوٹی گواہی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کیا ہوگا؟ تم اپنا ایمان بناؤ اور عمل بناؤ. ہم کیا کریں گے؟ سید عالم اور رحمان و بدا, ہم تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیں گے. لوگ تو لوگ ہیں, جانوروں کے دل میں. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن طولون پر تنقید کی, اس کو غصہ چڑھا, اس نے ہاتھ پاؤں بنوا کے بھوکے شیر کے سامنے پھینک دیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بادشاہوں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو کٹہرے میں ان کو پھینکا, شیر بھوکا غراتا ہوا آیا, جب قریب آ کے دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ کے پاؤں چاٹنے لگا, بیٹھ کے پاؤں ایسے ایسے زبان سے چاٹ رہا چاٹ. منظر دیکھا تو سب حیبت کاری ہو گئے, پھر ان کو باہر نکالا گیا. اہم بادشاہ نے معافی مانگی تو لوگوں نے پوچھا, حضرت جب شیر آپ سے پاؤں چاٹ رہا میں محبت بھر دیں گے, لوگ تو لوگ ہیں جانوروں کے دل میں. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ احمد بن طولون پر تنقید کی, اس کو غصہ چڑھا, اس نے ہاتھ پاؤں بنوا کے بھوکے شیر کے سامنے پھینک دیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بادشاہوں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو کٹہرے میں ان کو پھینکا, شیر بھوکا غراتا ہوا آیا, جب قریب آ کے دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ کے پاؤں چاٹنے لگا, بیٹھ کے پاؤں ایسے ایسے زبان سے چاٹ رہا چاٹ. منظر دیکھا تو سب پہ حیبت کاری ہو گئے, پھر ان کو باہر نکالا گیا. اہم بادشاہ نے معافی مانگی تو لوگوں نے پوچھا, حضرت جب شیر آپ سے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ سادہ نے سمجھی روح فنا ہو جاندی میں. تو آپ نے فرمایا, میں یہ سوچ رہا تھا میرے پاؤں پاک ہیں کہ نا پاک ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کیا میرے پاؤں پاک ہیں کہ نا پاک ہیں, میں تو یہ سوچ رہا تھا. سید آل الرحم الرحمن الغدا, سید آل الرحمن الغدا, یہ ایسے محبت نہیں آئیں گی خالی تقریروں سے. عمل ٹھیک کرو گے اللہ محبتیں, کیونکہ محبتیں اللہ لاتا ہے, محبتیں اللہ لاتا ہے. تو وہ محبتیں اس وقت آئیں گی جب ہم ایمان بنا لیں گے اور عمل بنا لیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے ہمیں نسخے بتا رہا ہے, قرآن سے نسخے بتا رہا ہے. بغاش تم اپنے ایمان کو بنا لو, عمل کو بنا لو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم چاہتے ہیں ہمارا کفار سے رعب قائم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ایمان بنا لو, عمل بنا لو, میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا, ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو یہ ایک نسخہ ہے جو قرآن سے میں سارا تفصیل سے نہیں بتا سکتا. انہوں نے خالی اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے زندگی. اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ قرآن سے ہمیں نسخے بتا رہا ہے. پھر اس سارے کا مجموعہ حضرت علی کی ایک بات میں آ جاتا ہے. میں نے جو قرآن سے ساری آیات پیش کی ہیں, ان ساری آیات کا خلاصہ حضرت علی کا ایک بول. حضرت علی نے فرمایا, من اراد عزا بلا عشیرہ, جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے عزت ملے اور خاندانی کوئی نہیں, غنن بلا مال, چاہتا میں غنی بن جاؤں پر پیسہ کوئی نہیں, بغیر مال کے غنی بننا چاہتا ہے, بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہے, ہی بطن بلا سلطان, ایم پی اے بھی کوئی نہیں, ایم این اے بھی کوئی نہیں, ناظم بھی کوئی نہیں, اور چاہتا ہے میری حیبت ہو, میری حیبت ہو, نہ اس کے ساتھ ناظمی کا کام چل رہا ہے, نہ ایم این اے کا چھج لگا ہوا ہے, نہ ایم پی اے کا چھج لگا ہوا ہے, نہ وہ ڈی سی, نہ وہ ایس سی, نہ وہ کوئی صدر, نہ وہ کوئی وزیر, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چاہتا ہے میری حیبت قائم ہو جائے بلا سلطان. پھر وجاہتن بلا اخوان, وہ چاہتا ہے میرے گوجرے میں ہر آدمی مجھے عزت کی نظر سے دیکھے, محبت کی نظر سے دیکھے, پر اس کا نہ کوئی ووٹر ہے, نہ تو کوئی سپورٹر ہے, نہ وہ مسلم لیگ میں ہے, نہ وہ پی پی میں ہے, نہ وہ خاص میں ہے, نہ وہ نون میں ہے, تو یہ کیا کرے؟ من اراد عزا بلا عشیرہ, جو عزت چاہتا ہو خاندان کے بغیر, غنن بلا مال, غنی بننا چاہتا ہو پیسے کے بغیر, حیبتا بلا سلطان, وہ حیبت چاہتا ہو سلطنت کے بغیر, وجاہتا بلا اخوان, وہ اپنی وجاہت چاہتا ہو کسی بھی مددگار کے بغیر, تو یہ کیا کرے؟ ہے تو ضرورت کی چیز میری ضرورت ہے. عزت نفس کی طلب یہ تکبر نہیں, سمجھے, عزت نفس کی طلب یہ تکبر نہیں. تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا, اس کو کہتے ہیں تکبر, اوروں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ تکبر ہے. لیکن اپنے لیے عزت چاہنا, اپنے لیے حنا چاہنا, اپنے لیے شرافت اور حیبت چڑھنا یہ تکبر بھی نہیں ہے. اور یہ تو میں سنایا کرتا ہوں جب میں حدیث بیان کرتا ہوں ساتھ مجھے اپنے گھر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے, یہ تو جانور کی بھی سچی طلب ہے. ہمارے بچپن میں ہمارا ایک بیل تھا, جب یہ ٹریکٹر نہیں آئے تھے تو اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. ہمارے والد صاحب نے تلمبا ہمارے ساتھ قصبہ وہاں سے ڈاکٹر بلوایا, دکھایا کہ جس کو بیماری تو کوئی کٹی کا بھی گانا لگایا, وہ چارہ نہیں کھا رہا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, تو ہمارے اپنی برادری کا ایک دیسی حکیم تھا وہاں سے کوئی 8-10 میل کے فاصلے پر, تو سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی. میرے والد صاحب نے گھوڑے پر منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. وہ اس کو اٹھا کے لایا, اس دیکھا ہے تو یہ چارہ نہیں کھا رہا. اس نے دیکھا کہنے کا میں سر نے پٹھے کون پڑ رہے. تو ایک ہمارے یہاں اللہ دیتا اس کا نام, تو اس کو دیتو دیتو کسائی کہی ہے, دیتو کسائی کرے گا. اس نے چارہ ڈالنے والے کو بیل کے سامنے بٹھایا اور ایسے جوتا اٹھایا اور 3-4 اس کے سر میں مارے. پھر کہنے کا میاں صاحب پٹھے پاؤ, پٹھے پاؤ وہ کھانے لگ گیا. یہ تو میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں, کچھ سنیں سنیں میرے گھر کا واقعہ. میرے والد صاحب مروں کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہا جی اس نے اس کو کہیں مارا ہے, یہ وت کھا گیا. دیکھا میں بدلہ لینا ہی لینا ہے. جب اس نے دیکھا کہ میرا بدلہ ہو گیا, 2-4 لیٹر پائے گئے, کپڑا مون ٹھیک ہے گا, منہ میں کھا لیں گے. تو اب عزت غنا وجاہت حیبت یہ تو جانور چاہتا میں کیوں نہیں چاہوں گا, لیکن ایک طریقہ حضرت علی بتا رہے ہیں, ایک ہم نے اختیار کر لیا ہے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا کیا کرے بھائی, فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزَّةِ طَاعَةِ اللَّهِ. وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائے, اللہ اس کو عزت دے گا خاندان کے بغیر, غنی بنائے گا مال کے بغیر, وجاہت دے گا طاقت کے بغیر, اور اسے حیبت دے گا طاقت کے بغیر, اور اسے وجاہت دے گا بغیر کسی ووٹر سپورٹر کے. ایک کام کر لے کہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. بھائی یہ ہم تبلیغ والے کہہ رہے ہیں, بھائی وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس نے بنایا ہے اسی کے قبضے میں ہے. ایک وہ بادشاہ ہے جس نے بنانے کے بعد اپنا قبضہ ڈھیلا نہیں کیا, اپنے اس کی طاقت میں زور نہیں آیا, اس کی حیبت میں اس کے لشکروں میں زوال نہیں آیا. وہ نہ کھاتا ہے, وہ نہ سوتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ اونگتا ہے, نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ گھبراتا ہے, نہ وہ قاتل ہے, نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے, نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے, نہ اس کی طاقت میں کمی ہے, نہ اس میں زوال, نہ اس کی طاقت میں زوال ہے. وہ ہر جگہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی اس طرح دیکھتا ہے. لوح محفوظ کا پڑھنا, میرے دل کو پڑھنا اس کے لیے برابر ہے. لوح محفوظ کا پڑھنا سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی نہیں, چھوٹے سے کیڑے کے دل میں اٹھنے والی آواز کا سننا اور اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات کا پڑھنا, اللہ کے لیے لوح محفوظ اور کیڑے کے دل کی دھڑکن یہ سب برابر ہے. اندھیرا اور اجالا سوا منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستقسم باللیل وصارب بالنهار. اندھیرا ہو اجالا ہو, دن میں چلو رات میں چلو. اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمہیں دیکھتا ہوں اور ایسے دیکھتا ہوں کہ یا ذبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, رات کا اندھیرا ہو جیسے اب ہے, یہ چاند بھی غروب ہو چکا ہو اور پہاڑ ہو اس طرف کالے, نمک کے پہاڑ جو سامنے نظر آ رہے, ان کالے پہاڑوں میں کالی رات میں کالے پتھر پر کالے پتوں کے نیچے ایک چیونٹی جا رہی ہو, چیونٹی ایک چیونٹی جا رہی ہو, تو آپ کے میرے رب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ رب ہوں جو اتنے اندھیروں میں چیونٹی کالی, پتھر کالا, اوپر مٹی کالی ہو گئی, اور اوپر اوپر پہاڑ کالا, اوپر رات کا اندھیرا, اوپر خلا کا اندھیرا, اوپر ساتوں آسمان تک کی بلندیاں, پھر اللہ عرش کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا تھا میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیونٹی کے حقیر قدموں سے جو نشان پڑ رہے ہیں تمہارا رب وہ نشان بھی دیکھتا ہے. یہ رب ہے, رب رب رب ذلکم اللہ ربکم الحق. پھر وہ ہر جگہ اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, شمال بھی اللہ کا, جنوب بھی اللہ کا, آسمان بھی اللہ کا, زمین بھی اللہ کی, فضا بھی اللہ کی, خلا بھی اللہ کا, ہر چیز جامد بھی اللہ کا, نباتات بھی اللہ کا, حیوانات بھی اللہ کے, چار ٹانگوں والے منہم من منشی الاربع وہ بھی اللہ تعالیٰ کے, دو ٹانگوں پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے, ہواؤں میں اڑنے والے اللہ تعالیٰ کے, بہتے ہوئے پانی اللہ تعالیٰ کے, ترنم سے گانے والے پرندے اللہ تعالیٰ کے, پھولوں میں میں مہک اللہ تعالیٰ نے رکھی، رنگ اللہ تعالیٰ نے بھرا، آبشاریں اللہ تعالیٰ نے گرائی، بارش سے بکھرتا ہوا پانی اللہ نے برسایا. یہ جو پانی آسمان سے آتا ہے تقریباً 1200 میٹر کی بلندی پر بادل ہوتے ہیں، اور 1200 میٹر کی بلندی سے جو بارش کے قطرے کا وزن اور بارش کے قطرے کا جو جسم ہے، اتنی جسامت اور اتنے وزن میں 1200 میٹر سے اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر یہ اور گولی کی رفتار ہوتی ہے 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو گولی کی رفتار میں اور اس بارش کے قطرے کی رفتار میں کل آدھے سے کم کا، آدھے سے زیادہ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اگر یہ بارش اس طرح برستی تو زندگی سلامت نہ ہوتی، ایک بارش سب کچھ اجاڑ دیتی. اللہ اپنی طاقت سے اس میں سے 550 کلومیٹر کی رفتار کو کھینچ لیتا ہے. درمیان میں ایسی رکاوٹیں اللہ نے کھڑی کی ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے جب ہمارے سر پہ آ کر لگتے ہیں، ہماری چھت سے ہماری زمین پر آتے ہیں، تو اس وقت ان کی رفتار کل 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے. یہ اللہ ہے جو اس طرح طاقت کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے. یہ چاند تھوڑا سا نیچے آ جائے تو سارے سمندروں کا پانی بڑھتا ہمالیہ پہاڑ کو بھی غرق کر کے رکھ دے گا، اور اگر یہ سورج تھوڑا سا نیچے آ جائے تو ساری دنیا بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، اور تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو سارا جہان برف بن کے جم جائے گا اور برف بن کے ختم ہو جائے گا. سورج روزانہ ایک وقت پہ نکلتا ہے اور ایک جگہ سے نکلتا ہے. یہ سورج اپنے وقت سے نہ ایک منٹ نہیں، آدھا منٹ نہیں، ایک سیکنڈ، 5:20:35 پہ وہ نکلتا ہے. وہ نکلنا شروع کر لے 5:20:34 پر یا 36 سیکنڈ پر، ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے اور ایک سینٹی میٹر کا فرق پڑ جائے تو چند ہفتوں میں ساری کائنات خطرہ کے تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اللہ کی طاقت ہے جس نے اتنے بڑے سورج کو روکا ہوا ہے. پھر یہ سورج جو اتنے زبردست نظام کے ساتھ طلوع اور غروب میں چل رہا ہے، اس کی رفتار 600,000 میل کی گھنٹہ ہے. جس زمین پر گوجرے پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ گوجرے کی زمین کی رفتار اور پوری زمین کی رفتار 66,000 میل کی گھنٹہ ہے. تو 600,000 میل پر وہ سورج دوڑا اور ہماری زمین 66,000 کلومیٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی. یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ بھی بھاگ رہا، یہ بھی بھاگ رہی، اور یہ بھاگتے سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی. یہ جو چکر لگا رہی ہے یہ 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں گھوم رہی ہے. 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں گھومتے ہوئے سورج کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. سورج اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اس کا دفاع کرتی ہے اپنی کشش کے ساتھ، اپنی کشش سے شکل جس کو گریوٹی کہتے ہیں اس کے ساتھ. آج تک کسی ریاضی کے فزکس کے دائرے میں نہیں آ سکی یہ بات کہ زمین میں کشش کیوں ہے. نیوٹن کی زندگی کے آخری 10 سال اس تحقیق میں گزرے کہ یہ زمین میں کشش کیوں ہے، اس کا کوئی قاعدہ نکل آئے، کوئی فزکس کے ساتھ، کوئی ریاضی کے ساتھ کوئی قانون سمجھ میں آ جائے. تو 10 برس کی محنت کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اس کا کوئی سبب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ زمین میں کشش کیوں ہے. کیوں ہے؟ اور مجھے پتا ہے کیوں ہے، آپ کو پتا ہے کیوں ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہوں تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ اگر زمین سے کشش کو نکال دے، تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین اسی وقت 6,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے. سورج اس کو کھینچے گا تو 6,000 کلومیٹر کی رفتار سے جب یہ سفر شروع کرے گی تو سورج ہم سے 9.3 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے. تو چند ہفتوں میں سارے گوجرے والوں سمیت، سارا پاکستانی سمیت، امریکیوں سمیت، سب کچھ جا کر سورج کے تندور میں گرے گا. اور جانا وہی نہیں پڑے گا کیونکہ سورج کے دائیں بائیں تقریباً 1,00,000 کلومیٹر کے دائرے میں شعلے ہیں جو ایسے بھڑک رہے ہیں. سورج کے شعلے 1,00,000 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس سے جو حرارت نکلتی ہے 2.7 کروڑ فارنہائٹ تک جاتی ہے. لوہا 1300 سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے اور ریت 1500 سینٹی گریڈ پر جا کر شیشہ بن جاتی ہے. اور ہمارا ہمارا پانی 100 سینٹی گریڈ پر کھولنے لگتا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نشانیوں سے ہمیں دعوت دے رہا ہے. میرے بندو, میری مان لو, زمین بھی میری مانتی ہے, سورج بھی میری مانتا ہے, چاند ستارے میری مانتے ہیں, تم بھی میری مان لو. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو اپنی چھوڑ دیں اور اللہ کی مان لیں, تو یہ جہان بھی حل, اگلا جہان بھی حل, یہ مسائل بھی حل, اگلے مسائل بھی حل, اور آگے کے مسائل زیادہ شدید ہیں یہاں سے. راستہ کیا ہے اللہ کی ماننے کا, راستہ کیا ہے؟ تو کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ, یہ ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اللہ ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا, داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے, سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کر کے دی, تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے حبیب, میں نے آپ کو ان تمام نبیوں سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر سمعی, قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. کیا میں نے آپ کو یہ دے دیا ہے, قیامت تک آپ اور میں اکٹھے الگ نہیں ہو سکتے. آمین باللہ و رسولہ, ہی میں قرآن سے بتانے لگا ہوں, یہ تو حدیث بتائیں کہ اللہ نے کہا تو اور میں نام اکٹھا جدا نہیں. آمین باللہ و رسولہ, تؤمنون باللہ و رسولہ, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, من یطع اللہ و رسولہ, من یعص اللہ و رسولہ, براءۃ من اللہ و رسولہ, اذان من اللہ و رسولہ, من یحادد اللہ و رسولہ, من یشاقق اللہ و رسولہ, سیوتین اللہ من فضلہ و رسولہ. یہ سارے کا سارا قرآن سے چند آیات, بہت ساری آیات میں چند آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اور میں ساتھ, تو اور میں ساتھ, تو اور میں ساتھ. اب جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا. ایک بدو آیا, کہنے لگا یا محمد, ہم نے کہا ہاں, اب تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ دیں گے اور تیرے دین پہ آ جائیں گے. کبھی کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا. اور کہا تو کہتا ہے عرب کے فقیر بدو ایران بھی فتح کر لیں گے, شام بھی فتح کر لیں گے, روم فتح کر لیں گے, ہمیں روٹی نہیں ملتی, تو ہمیں ایران کی فتح کے خواب دکھاتا ہے. اچھا تیسرا کہ تو کہتا ہے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھا دیے جائیں گے, بڑا قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا؟ صاحب نے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا, ایران بھی فتح ہوگا, روم بھی فتح ہوگا, باقی رہی تیسری بات, تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلا دوں گا. وہ کہنے کا میں نہ مانوں اور واپس چلا گیا. تو فتح مکہ پر سارا عرب مسلمان ہو گیا. وہ کہنے لگا ایک بات پوری ہو گئی, حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی لڑائی میں ایران ٹوٹ گیا اور یرموک کی لڑائی میں روم ٹوٹ گیا, ان دونوں کو شکست ہو گئی. تو کہنے لگا دو پوری ہو گئی, تیسری بھی ضرور ہو جائے گی. پھر مسلمان ہو گیا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر اس کی زیارت کو اسپیشل جاتے, جب وہ مسجد میں آتا تو اس کا اکرام فرماتے, اور کس بات پر؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا, جس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے پکڑ لیا اس کو جنت میں پہنچانے سے پہلے چھوڑے گا نہیں, جو تو پکا جنتی ہے. تو ہم گوجرے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی ذات سے چھڑا لو. دنیا کا بدترین غلام ہے جو اپنی طبیعت کا غلام ہو, بدترین غلام ہے جو نفس کا غلام ہو. غلامی بڑی بری چیز ہے, غلامی بڑی بری چیز ہے, غلامی سب سے گندی چیز ہے, اور اس غلامی میں سب سے گندی غلامی اپنے نفس کی غلامی ہے. میرے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ, بئس العبد عبد هوى یضلہ, بئس العبد عبد رغبا یضلہ. سب سے گندا غلام ہے, سب سے گندا غلام ہے طبیعت کا غلام, نفس کا غلام, خواہش کا غلام, لذت کا غلام, جو لذتوں پہ ایمان بیچ دیتا ہے, جو خواہشوں پہ ایمان بیچ دیتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ادھر سے ہاتھ چھڑا لو, قوم سے ہاتھ چھڑا لو, پیشے سے ہاتھ چھڑا لو, اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ہار ڈال لو, یہ گجرے یہاں سجا لو. میرے رب کی قسم آپ ہی آپ ہوگے دنیا اور آخرت میں عزت والے، ساری عزتیں آپ کے در پر جھک جائیں، آپ کے قدموں کو بوسہ دیں گی، دنیا کی عزتیں، آخرت کی عزتیں، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں. لیکن یہ شرط ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا پڑے گا. اللہ نے ایک حبیب بنایا، آج تک کسی کو حبیب نہیں بنایا، ایک ہی حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت میں کوئی انتہا نہ ہو، روز بڑھتی جائے بڑھتی جائے. حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات کا شوق رکھتا ہو اور کوئی اس کے دل میں تمنا مال کی نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو. تو حبیب اور خلیل اور کلیم صرف ایک سطر میں فرق نظر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرا کام آسان کیا. ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، انہوں نے دعا کی واجعل لی لسان صدقن فی الآخرین، یا اللہ جو بات کی دنیا ہے وہ میرا نام یاد رکھے، میرا نام بلند رہے، میرا نام اچھے ذکر سے آتا رہے. تو اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی دے دیا، ہر نماز میں یاد کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا، اونچا کر دیا. اور پیچھے چلو، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا پر آدم بھول گئے بھول گئے. اب ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں تمہیں بتاؤں گا تو نہیں بھولے گا. پہلے ہی صفائی اللہ پیش کر رہا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں بھولے گا، وہ بھول گئے تھے، یہ نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا. نوح علیہ السلام کی ایک بات اچھی نہیں لگی تو ان کو قرآن میں تنبیہ کر کے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اگر بیٹے کے بارے میں دوبارہ دعا کی تو ممکن ہے آپ کی نبوت سلب کر لی جائے. اتنی سخت تنبیہ آئی. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے منافقین کو اجازت دے دی اور آپ کی طبیعت میں نرمی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کو ساتھ لے کے جاتے، پھر یہ راستے سے واپس آتے تو سب کو ان کا پتہ چل جاتا کہ یہ ہیں برے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں آئی تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تنبیہ فرمائی. لیکن یہ عجیب تنبیہ ہے، دیکھو نا کسی کو بھی اگر ہم نے کوئی تنبیہ کرنی ہو تو پہلے ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں پھر اس کو معاف کرتے ہیں. وہ کہتا جی غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا، اچھا جو معاف کر دیا. پہلے تنبیہ کی جاتی ہے پھر معافی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا قانون بدل دیا، اپنے حبیب کو معافی کا اعلان پہلے کیا، اف اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، معاف کرے گا، یہ نہیں کہا اف اللہ، میرے حبیب میں نے تجھے معاف کر دیا، لم اذنت لهم، پر آپ کو منافقوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اتنا خوبصورت، اتنی محبت بھرا انداز ہے، اتنا محبت بھرا انداز ہے. فلاوا رب واوا، یہ تو کمال، مجھے ہمیشہ یہ آیت پریشان کر دیتی ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں. فلاوا رب، فلاوا رب، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. ادھر کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، سب تاریخ ہیں صلی اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور یہاں کہہ رہا فلاوا رب، فلاوا رب، اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب سے منسوب کر کے پھر کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. لو بھائی اب اس کا ترجمہ کون کرے، تو سمجھائے کون، میں تو خود نہیں میں چکر میں پڑ جاتا ہوں کہ میں سمجھاؤں کیسے. تو یہاں یوں ہو رہا ہے، یہ آیت یوں بنا ایسے سامنے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا بھی نہیں، کسی کا نہیں، میں صرف تیرا ہوں. ہاں جو یہ چاہیے کہ میں ان کا بھی بن جاؤں، ان کا بھی بن جاؤں، تو پھر کیا ہے، لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم، پھر وہ تیرے فیصلوں پہ ان سے کہو تیرے فیصلوں پہ سر جھکا دیں، تیری سنتوں کے غلام بن جائیں، غلام نبی بن جائیں. میں روزانہ کہہ رہا ہوں غلام نبی بن جاؤ، غلام نبی، ادھر نام سے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، غلام رسول بھی بیٹھے ہوں گے، غلام نبی بھی بیٹھے ہوں گے، کام ایک بھی غلامی کا نہیں ہو، خالی نماز میں نہیں پڑھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا ورب تیرے رب سے، مجھے تیرے رب سے قسم، سبحان اللہ، میں تیرا ہی ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، ہاں کوئی اور یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں تو اسے کہو مان جاؤ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، حق کا جو حق کے منہ کرتی ماں شجرا بنی ہوں۔ اس سے اگلی بات بتاؤں، خالی یہ نہیں جیسے بےچارے پولیس والے اپنے افسر کی مانتے ہیں، ان کا ماننے کو دل تو نہیں کر رہا ہوتا، یا کلرک بےچارے ہیڈ کلرک کی مانتا ہے، یا چھوٹا افسر بڑے افسر کی مانتا ہے، وہ تو دل سے راضی نہیں ہوتے۔ مسئلہ ہے نوکری کا، اللہ کا کہہ رہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے پر دل سے راضی ہو جائیں، اندر میں خوشی سے راضی ہوں گے، پھر میں انہیں اپنا محبوب بناؤں گا ورنہ کسی کو بھی نہیں بناؤں گا۔ تو بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، طریقہ کیا؟ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ میں صرف قرآن سے سیرت بتا رہا ہوں، صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا قرآن میں کیسے اپنے ہمارے نبی کو اجاگر کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داؤد میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، دیکھو تم خواہش کی غلامی نہ کرنا، اور اللہ ہمارے نبی کی صفائی پیش کر رہا ہے، ما ینطق عن الہوا، میرا نبی تو غلامی کا بول، خواہش کا تو بول ہی نہیں بولتا، خواہش کے پیچھے کیسے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے کوہ طور پر، اللہ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے عجلت الیک رب لترضى، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اوہو یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، پورے قرآن میں اس آیت کا بدل کوئی نہیں ہمارے نبی کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضى، اے میرے حبیب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سارے جان سے کہتا مجھے راضی کرو، بھائی میں کیوں بیان کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، آپ کیوں آئے بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، کچھ ایسی جلسہ تو ہے نہ، کسی فرقے کا مسئلہ ہے نہ کسی مسلک کا مسئلہ ہے، ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کہہ رہے سارے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کا نبی دوزخ میں ڈالنے نہیں آتا، اللہ کا نبی جنت میں لے جانے کے لیے آتا، اور ہم ایک دوسرے کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں، تو بھی ٹھیک نہیں، تو بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، اگر ٹھیک ہے کون دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھے راضی کرو، میرے بندو مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ جو کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا، یہ ہے شان کی بلندی، میں تجھے راضی کروں گا، تجھے راضی کرنا ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے اہل بیت محمد میں نے تم کو گناہوں سے پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بچا لے، پاک کر لے، اور اللہ اپنے نبی کو خوشخبری دے رہا ہے میں نے انہیں پاک کر دیا، میں نے انہیں دھو دیا۔ آپ نے شاید فرمایا کہ یہ فرشتہ میرے پاس خبر لایا ہے، کیا خبر لایا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، کا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، کا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام آج تک کسی کے نہیں رکھے، یہ میرے بچوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے۔ پہلے دو ہستیاں جن کو حسن کا نام ملا اور حسین کا ملا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لاڈلے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کیا لاڈلے، بلکہ شاہ سوار۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں ہے جن کو، جو ان جیسا ہو، کوئی گھوڑے پہ سوار ہوا، کوئی ہاتھی پہ سوار ہوا، کوئی جہاز پہ سوار ہوا، یہ وہ دو سوار ہیں جو نبی کی کمر پہ سوار ہوئے۔ تو اب ایسے سوار ہم کہاں سے لے کر آئیں بھائی؟ آپ ایسے ہو جاتے دونوں ہاتھ زمین پہ اور گھٹنے ٹیک کر آیا بھائی، دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے، پھر کمرے میں ایسے گھومتے گھومتے چکر لگائے کرتے، اس طرح چکر لگائے۔ تو بھائی ایسے سوار کہاں سے آئیں گے؟ پھر ایک دفعہ آپ رات کو حضرت فاطمہ کے ساتھ ہی تھے تو بچے سو رہے تھے سلی تھی، تو حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے کہا اماں پانی، تو حضرت فاطمہ اٹھی پانی پلانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو لٹا دیا، سامنے گھڑے میں پانی ہے, پانی نہیں پلایا, گلاس اٹھایا باہر نکلے, باہر ایک بکری تھی ہر تلی کی جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا, کچھ تھن. صاحب نے اس کو ایسے ہاتھ پھیرا تو اس کے سارے تھن دودھ سے بھر گئے. صاحب نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس سر کے اندر آئے, جس میں ہر حسین بھی اٹھ گئے. تو جو حسین جو تھے یہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ چست تھے, پھرتیلے تھے, تو آگے بڑھ گئے پینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا پیچھے رکھ پھر. تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, دونوں سے پیار ہے, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد. لیکن بات یہ تھی کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور حضرت حسن سر سے کمر تک حضور کے مشابہ, اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ, اور تو حسین رضی اللہ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. دونوں کو دودھ پلایا, ارشاد فرما فاطمہ تو میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی. تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے. تو میرے بھائی ہو ایک اور بات, اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے بات کرتا ہے تو نام لیتا ہے, یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریہ یا آدم یا نوح یا ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آٹھ نبیوں سے بات کی, ان کا نام لیا. لیکن جب اپنے نبی سے اللہ بات کرتا ہے قرآن میں تو نام نہیں لیتا. یا محمد نہیں کہا, یا محمد کہنا بے ادبی ہے. یا احمد نہیں کہا. ہماری زبان عربی زبان ہے, ایک دستور ہے. ہم جب کسی کو عزت سے پکارتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب, حاجی صاحب, شیخ صاحب, جنرل صاحب, ریٹائر ہوئے 30 سال گزر گئے ابھی بھی جنرل صاحب, میجر صاحب, فوج چھوڑ دی ٹانگ ٹوٹ گئی ابھی بھی میجر صاحب نہیں. یہ عزت ہوئے ایم این اے صاحب, چودھری صاحب, حاجی صاحب, شیخ صاحب, ایس سی صاحب. یہ ہماری زبان کا دستور ہے کہ ہم جس کو عزت سے بلاتے ہیں اس کو لقب سے بلاتے ہیں, نام سے نہیں. عربی کا بھی یہی دستور ہے, کسی کو عزت سے بلانا ہو تو لقب سے بلایا جاتا ہے, نام سے نہیں. ایک دفعہ ایک یہودی آیا حضرت عمر کے پاس, کہنے لگا میرا علی کے دعویٰ ہے. حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے حضرت عمر کہا ابو الحسن اٹھو یہودی کے برابر کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کے چہرے پر نہ غصے کے آثار آتے. تو دعویٰ چلا, وہ یہودی جھوٹا تھا, وہ واپس چلا گیا. حضرت علی بیٹھ گئے. صاحب نے حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے, جب تم کھڑے ہوئے تو تمہارے چہرے پر غصہ کیوں آیا, کیا یہودی کے ساتھ کھڑے ہونے میں تم نے حقیقت محسوس کی؟ کہنے آپ نے مجھے ابو الحسن کہا. ابو الحسن عزت سے کہا جاتا ہے. جب میرے اوپر دعویٰ تھا تو آپ کو مجھے علی کہہ کے مخاطب کرنا چاہیے تھا. آپ نے طرفداری کی ہے, مجھے اس پہ غصہ آیا. آپ نے طرفداری کی, مجھے ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو اس وقت. اس وقت آپ کو مجھے علی کہنا چاہیے تھا. تو کسی کو عزت سے پکارا جائے تو نام نہیں لے کے لقب. تو اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے لقب سے پکارا, لقب سے پکارا, نام نہیں. پھر ہمیں روکا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اے میرے بندو تم بھی میرے نبی کو یا محمد مت کہو. تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو, یا محمد مت کہو. یہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارے نبی کا اللہ کے دربار میں صرف قرآن پاک. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نبوت دے کر بھیجا, ساری کائنات پر نبوت کی مہر کو لگایا. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے, پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. جمادات آ گئے, اہد کی لڑائی میں آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے پتھر سے اہد پہاڑ سے ٹیک لگائی تو نیچے کا جو پتھر تھا سارا فوم بن کے نرم ہو کے گاؤ تکیہ بن گیا. تو اس بے جان پتھر کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. جمادات آپ کی نبوت کو جانتے ہیں, میں یہ بات بتا رہا ہوں. جمادات آپ کی نبوت کو جانتے ہیں. آپ سوئے ہوئے تھے, ایک درخت دور کنارے سے دوڑ پر وہ آیا اور آپ پر منہ تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر واپس چلا گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا اور یوں واپس گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس درخت کو یوں دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ مجھ سے دور تھا, اس نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے, تو اللہ کی اجازت پر چلتا ہوا آیا مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا. یہ نباتات پر ہمارے نبی کی نبوت کا اثر ہے کہ کس طرح ان نباتات, ابھی تو آپ نبی تھے, 12 برس کی عمر میں جب آپ نے شام کا سفر کیا اور بحیرہ راہب نے سارے قافلے کی دعوت کی, آپ اونٹ چرانے نکل گئے تو اس نے سارے قافلے کو دیکھ کر کہا سارے آ گئے؟ ہاں آ گئے. اگر کوئی باقی ہے کہ ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا تو بحیرہ کے نگر اندر کے بندو اسی کی تو خیر تو تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں تمہیں کون پوچھتا, وہ بلاؤ اس کو. چنانچہ آپ کو بلایا گیا, جب آپ تشریف لائے تو سارا قافلہ درخت کے نیچے تھا, چھاؤں ختم تھی. تو بحیرہ آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے, جوں ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخیں توڑ کے آگے آئیں اور آپ کے اوپر ایسے چھایا کر. ابھی تو آپ 12 برس کے ہیں اور درختوں کو پتا ہے کہ یہی ہے, یہی دو جہان کا سردار ہے, یہی ہے دو جہان کا سردار. پھر سردی کا موسم آپ باہر نکلے, آپ نے دیکھا حضرت علی ٹہل رہے, آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ بھوک لگی تھی روٹی کوئی نہیں, اور آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی تھی. آگے چلے تو چند صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے ستایا. پھر آپ نے کہا علی جاؤ یہ کھجور کے درخت سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے میں نے تازہ کھجوریں کھلاؤ. سردی میں بھی کبھی کھجوریں ہوئی ہیں؟ اور آگے چلیے ہوتے ہمارے جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کبھی سردی میں بھی کھجوریں ہوئی, کبھی سردی میں بھی کھجوریں ہوئی. وہ اٹھ کے گئے اور کھجور سے کہنے گئے اللہ کا رسول کہتا ہے تازہ کھجوریں چاہیے, تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ زندہ کرنے لگے. یہ نباتات جمادات آ گئے, نباتات آ گئے, حیوانات سے آپ کی نبوت کا اثر. ایک بدو گزرا, آپ مجلس میں تھے, کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ وہ جو کہتا میں نبی ہوں. وہ لوٹ آیا, عرب گو کھاتے تھے, گو تو سمجھتے نا ہمارے جنگل کا جانور, تو اس نے گو کا شکار کیا ہوا, تو اس نے ایسے گو کو اتارا اور آپ کے سامنے ایسے پھینکا اور کہنے لگا یہ گو اگر کہے تو نبی ہے تو پھر مانوں گا, نہیں تو کبھی نہیں مانوں گا, اور ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ بڑا خوش تھا کہ جانور تو بولتا ہی نہیں, پھر مرا ہوا کیسے, مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا, جانور کیسے بولے؟ تو آپ نے اس گو کو ایسے دیکھا, پھر کہا یا بخش گو ہو گئے. تو جو مردہ گو مردہ, یہ سمجھ رہے مردہ, تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی پھر یوں سر اٹھایا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, میں حاضر عربی زبان میں, میں حاضر اے قیامت کے دن کو خوبصورت کرنے والے. کیا خوبصورت اس نے لقب دیا, اے قیامت کے دن کو خوبصورت کرنے والے میں حاضر. آپ نے کمن تعبد, کون ہے تیرا رب تیرا معبود؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا تخت آسمانوں پر, سلطنت زمینوں پر, راستے جنت میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ میں کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ آخری رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں, جو آپ کی مانے گا کامیاب, جو نہیں مانے گا ناکام. آپ نے فرمایا بول بھائی اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو مانتا ہوں واقعی تو سچا رسول ہے. جمعداش نباتات حیوانات, سب حیوانات, کتنے سنو کتنے واقعات. جب آپ آخری حج میں اونٹ ذبح کر رہے, 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے, 100 اونٹ سے 5 اونٹ آگے لائے جاتے, اس میں سے ایک حضور کے سامنے لایا جاتا, آپ اس کو کھڑے کھڑے ایسے برچھا مار کے ذبح کرتے, تو پچھلے 4 اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں حضور کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤں, میں ذبح ہو جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ حیوانات ہیں. اور بتاؤ, یہ تو اللہ کا حبیب ہے, اللہ کے حبیب کے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ روم کی قید سے بھاگے, دریا سے نکلے, جنگل میں گھسے, آگے شیر آیا, تو کہنے لگے انا مولا رسول اللہ, سن لو میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں, کوئی چھیڑ چھاڑ میں کرنا, چلو مجھے راستہ دکھاؤ. شیر کو کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، چلو مجھے راستہ دکھاؤ، تو شیر ایسے کنکوں کو کر رہے ہیں جیسے گھر کا کتا پالتو کرتا ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، یہاں تک کہ سارا جنگل پار کر کے جہاں مسلمانوں کے لشکر کے خیمے تھے وہاں کے قریب تک پہنچا کے پھر ایسے دیکھنے لگا کہ مجھے اجازت ہے، جیسے پوچھ رہا مجھے اجازت ہے، ایسے دیکھ رہا دیکھ رہا، جب حضرت سفینہ نے کہا چلے جاؤ تو دم ہلاتا ہوا وہ واپس چلا گیا. یہ اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کے اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پانیوں پر اثر، علی بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کے لشکر کے ساتھ بحرین کے ساحل پر کھڑے ہیں، کشتیاں کوئی نہیں، دو نقل پڑے تھے کہ اے اللہ تیرے غلام، تیرے نبی کے غلام تیری راہ میں ہیں، سمندر ہمارے لیے مسخر کر دے. پھر کہا بسم اللہ کرو، بسم اللہ پڑھو، ڈال دو گھوڑے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نے کہا بسم اللہ، اور جو اونٹوں کو ڈالا تو اللہ نے انہیں پانی کے اوپر چلا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑا اور نبی کے غلاموں کو پانی کے اوپر چلا دیا. تو یہ جماعت اس کی غلامی کا اقرار کر رہے ہیں، نبردانی کا اقرار کر رہے، بہتا ہوا پانی اس کی غلامی کا اقرار کر رہا، اور یہ حیوانات اس کی غلامی کا اقرار کر رہے، اور کوئے نار سہر پر حدیبیہ کے مقام پر اب پہنچے تو پانی ختم ہو گیا. ایک لوٹے میں پانی تھا، جب لوگوں نے وضو کیا تو 1500 آدمی، پانی کا قطرہ کوئی نہیں. تو ہم نے کہا یہ پانی میرے پاس لاؤ. پانی لایا گیا تو آپ نے پانچ انگلی اپنا ہاتھ اس طرح پھیلا کے یوں اس کے اندر ڈال دیا. پانی اس کی غلامی کا اقرار کر رہا، اور یہ حیوانات اس کی غلامی کا اقرار کر رہے، اور کوئے نار سہر پر حدیبیہ کے مقام پر اب پہنچے تو پانی ختم ہو گیا. ایک لوٹے میں پانی تھا، جب لوگوں نے وضو کیا تو 1500 آدمی، پانی کا قطرہ کوئی نہیں. تو ہم نے کہا یہ پانی میرے پاس لاؤ. پانی لایا گیا تو آپ نے پانچ انگلی اپنا ہاتھ اس طرح پھیلا کے یوں اس کے اندر ڈال دیا، پانچوں انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑے. تو ایک بحث چلتی ہے دنیا کون سا پانی سب سے افضل ہے. بعض کہتے ہیں زمزم کا پانی سب سے افضل ہے، اور کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے، اور بعض علماء نے فرمایا وہ پانی جو محبوب کی انگلیوں سے نکلا وہ سب سے افضل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو اس طرح فخر و بر پر ایک اشارے سے چاند سے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر چلا گیا. جبل عظیم قبیس پر سب نے یہ منظر دیکھا اور پھر آپس میں مڑ گیا. یہ تو آپ کی نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو عام طور پہ نہیں سن کسی کی نظر سے گزرا ہوگا. العباس کہنے گئے یا رسول اللہ، میں تو بچپن سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کوئی اونچی شان والے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا گیا ایک دفعہ آپ چار بھائی کے چھوٹا بچہ جیسے پڑھے تھے یوں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایسا ہاتھ مارتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا اوپر چاند تھا، آپ ہاتھ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، تو میں حیران تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا چاند بھی ایسے ایسے ہو رہا. تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا. لوریاں یحاکی نا، لوری دینا، لوری دینا لال نا. تو وہ لوریاں یحاکی کا چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. جس کو چاند نیچے اتر کے لوریاں سنائے اس کے طریقے کو میں اور گوجرے والے چھوڑ دیں تو انہیں کون سی دنیا ہے جو عزت دے گی اور انہیں پناہ دے گی اور انہیں کامیابیاں دے گی؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی یہ دنیا اور آخرت میں ضمانت ہے کامیابی کی. یہ ہم کہہ رہے ہیں تو تھوڑی جلدی جلدی آگے چلی جاتی. ہم کوئی اپنی طرف نہیں دعوت دے رہے کہ میں ہمارے پیچھے چلو، ہم کہہ رہے اللہ اس کے رسول کے پیچھے چلو، اس کی زندگی میں آؤ، اس کی غلامی میں آؤ، جس کی ہر ہر ادا محفوظ، ہر ہر طریقہ محفوظ. اس سے لے کر دیکھو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کی زندگی کو محفوظ کیا، اس کے نسب کو محفوظ کیا. ربیع الاول کے حوالے سے تاریخ پیدائش بادشاہوں کی محفوظ نہیں، فلاں دن فلاں تاریخ، لیکن ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش کو دیکھو اللہ نے کیسے محفوظ کیا. 12 ربیع الاول تیر کا دن، بعض علماء فرماتے ہیں 9 ربیع الاول تیر کا دن، بعض فرماتے ہیں 10 ربیع الاول تیر کا دن، بعض فرماتے ہیں 8 ربیع الاول تیر کا دن. تو 9 ہو، 8 ہو، 12 ہو، 10 ہو، تیر کا دن ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ ساڈا جیٹھ ہار تھا بدرو ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح کے 4:45 پر آپ نے دنیا کو عزت بخش. کتنی تحقیق کے ساتھ دنیا میں کتنا عرصہ ہے؟ 63 سال اور 4 دن. جو قمری لحاظ سے، شمسی لحاظ سے 61.5 سال، اور دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے، اور نبوت کی 23 سالہ زندگی دنوں کے لحاظ سے 8,156 دن، اور نسب کے لحاظ سے کہ آپ کا پیچھے سلسلہ نسب جو چلتا ہے آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن اموال بن حبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیش بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن انہان بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمیش بن مزیش بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن فروج بن رعوف بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الحیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. 10,000 سال محفوظ، کوئی زندگی میں خفا نہیں ہے، کوئی دن چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں عشق چاہیے چلنے کے لیے، محبت چاہیے اطاعت کے لیے، پائے سگ بو سید مجنون خلق پرسد این چسور این سگے در پور لیلا گاہی گاہے رفت بود. مجنون نے جب کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا یہ پاؤں کون چومتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، بس میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. تو یہ تو خیر کسی فارسی نے کہا ہے، میں آپ کو مجنون کا ذاتی شعر سناتا ہوں. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل بل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. میں جب لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں کبھی یہ دیوار چنتا ہوں کبھی یہ دیوار چنتا ہوں، مجھے پتھروں سے محبت نہیں بلکہ پتھروں کے اندر لیلا کی مہک جب گھستی ہے تو میں بے قرار ہو کر اسے چومنے لگ جاتا ہوں. اب آئی ہو عورت کی محبت نے پتھر چاٹنے پہ مجبور کر دیا، اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو ہم بھی سراپا محمدی میں آ جاتے ہیں. پر کوئی یہ نہیں کہا تو سننے کی کوئی گل نہیں ہے، ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گاڑی چلے. پتھروں سے چومنے لگ جاتا ہوں. اب آئی ہو عورت کی محبت نے پتھر چاٹنے پہ مجبور کر دیا، اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو ہم بھی سراپا محمدی میں آ جاتے ہیں. سر کوئی یہ نہیں کہا تو سننے کی کوئی گل نہیں ہے، ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گاڑی چلے. بالکل نئی گاڑی، بالکل نئی گاڑی، ایک ٹائر کی ہوا نکال دو چلے گی، الٹ جائے گی. کیا اللہ کے محبوب کی سنت اتنی سستی ہے کہ ہزاروں سنتیں زندگی سے نکال دو پھر بھی ایمان کی گاڑی چلتی رہے؟ ذمہ دار سب کا رکھا ہوا ہے، ایک یوریا کی بوری مت دو فصل کو، دوڑی فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. تو کیا میرے نبی کی سنت یوریا کھاد سے بھی سستی ہے؟ تو سنت چھوڑ دو گے تو ایمان کی فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتی ہے. ایک ووٹ، ایک ووٹ سے ہار جیت ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے نبی کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے؟ یہ کر لو تو ٹھیک ہے، تو نہ کرو تو تیرا کوئی گناہ ہے؟ اصل میں گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہا، میں تو عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے، ہمارے نبی کو ٹھوکر لگی. اس کے بعد جب کبھی حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہاں ٹھوکر کھا رہا، مطلب یہاں کیا ہے، کہیں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی، میں دیکھوں. وہ تو اتنی غلامی کے پیچھے کرم کرتا پہنا حضرت عمر نے، تو اس کا آستین لمبا تھا، تو بیٹے سے کہا بیٹا چھری لاؤ میں اس کو کاٹ کے چھوٹا کروں. انہوں نے کہا ابا آپ کینچی سے کاٹیں اچھا کٹے گا. کہ نہیں، میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا، انہوں نے چھری سے کاٹا تھا، میں بھی چھری سے ہی کاٹوں گا. اور کیا پتا وہاں کینچی ہمارے نبی کو ملی نہ ہو، تو آپ نے جلدی سے کاٹ لیا. بھائیو ہے ہم جانتے نہیں محبت کیا چیز ہے. تو اللہ اس کے رسول کی اتنی محبت تو آ جائے، سمجھتی غلامی میں آ جائیں. جیسے بیٹھے پولیس والے نظر آ رہے، وہ پولیس والا بیٹھا، اتنی غلامی کر لو کہ آپ بیٹھے ہوئے غلام نبی نظر ہو، وہ غلام نبی بیٹھا، وہ غلام رسول بیٹھا، وہ اللہ کا نبی کا غلام بیٹھا ہوگا، اتنی تو ہو جائے. وہ وردی میں تو آ جائیں، وردی کے بھی پیسے ملتے ہیں، وردی میں آدمی ہو تنخواہ تو ملتی ہے. وردی ادھر جائے تو جرنیلوں کو نہیں پوچھتا، اور وردی میں تو سپاہی کی بھی قدر ہوتی ہے. وردی میں تو آ جائیں اللہ کے نبی کی. اس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکل کے سیکھو. ہم کو تبلیغی جماعت کی طرف تھوڑے آپ کو بلا رہے ہیں، ہم کو اللہ کے محبوب کے طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں. کوئی بے نمازی نہ رہے تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ گوجر میں ایک بھی بے نمازی نہ ہو. کوئی ایسا نہ ہو جس کے ماتھے پر خوبصورت نشان محراب کا نہ ہو. کوئی ایسا نہ ہو جو راتوں کو اٹھ کے رونے والا نہ ہو. جو مسلح بچھا کے اللہ سے مانگنے والا نہ ہو. عورتیں گھروں میں مسلح ڈال دیں، مرد مسجد کو دوڑیں. مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ آؤ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کامیابی ملے گی. نماز کامیابی کی ضمانت ہے. نماز فرض دنیا اور آخرت کی کامیابی پاؤ. میں کہتا ہوں دنیا میں بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو نماز کی لذت نصیب ہے. ہم سب اسی میں ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں شکر ہے، پر سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کی حلاوت نصیب ہے. سب سے زیادہ قرب انسان کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلی جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہو چکا ہوتا ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، سفر سے رات کو بیوی سے خلوت میں ملے، کہنے لگے دو نفر پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں. بیوی کو بھی انتظار ہے، خاند کو بھی انتظار ہے، سفر کے بعد ملیں گے. شوق دونوں طرف کا، دو نفر پڑھوں گا. اللہ اکبر، جو نفل شروع کیے پیچھے بیوی بیٹھی ہوئی، ابھی رکو کرے گا، ابھی رکو کرے گا، ابھی رکو. رات گزر گئی، ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے. اذان پہ جا کے سلام پھیرا، وہ کہنے لگے ابو ریحانہ میرا کوئی حق نہیں تھا، ساری رات مجھے تھکایا، خود بھی تھکے. کہنے لگے اللہ کی بندی میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں تھا. پھر اللہ بھلا کرے، ایک کمرے میں کیسے بھول گئے؟ یہ تو چلے میں جا کے نہیں بھول، تو ادھر کبھی فون کھڑکاتے ہیں. وہ تو ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گیا؟ کہنے لگے جب میں قرآن شروع کیا تو میرے سامنے جنت آگے میں سب بھول. اور بھائی یہ نماز تو ہمیں نہیں ملے گی جنہوں نے نبی کی صحبت سے بڑا راز فائدہ اٹھایا ہو، ہم وہ نہیں بن سکتے. لیکن کوئی بے نمازی تو نہ رہے سارے گوجرے اور گوجرے کے اطراف کے دیہاتوں میں. ایک ایسا نام جو نماز نہ پڑھنے والا ہو. گوجرا بند ہو جائے جب اذان ہو، دفتر بند، دکانیں بند، ہر چیز بند، منڈیاں بند، اور زمیندار کے حل رک جائیں، ٹریکٹر رک جائیں، عورتوں کے چولہے بجھ جائیں، اور سارے بھاگ رہے ہوں مسجد کی طرف. میرے بھائی وہ بہار آئے گی، وہ بہار آئے گی کہ جگ دیکھنے آئے گا کہ گوجرے میں ہو کیا گیا ہے. نمازیں زندہ ہو جائیں، کوئی بے نمازی نہ ہو. اور ایسی نماز پڑھنے کی مشق کرو کہ اللہ اکبر اور بس پھر اللہ اور کوئی نہ ہو. ایسی نماز جو پڑھنا سیکھ جائے گا پھر اسے اللہ کے فضل سے کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا. یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی، اپنی معاشرت میں اپنے نبی کے طریقے لاؤ، جس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا، ایک مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا۔ اور اتنا تو سیکھو کہ اللہ سے بات ہو سکے، اللہ سے بات ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پنجابی میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے پتہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ تو آج کل کے امام بھی، دیہاتوں کے امام بھی ابھی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، اس کا تو مطلب ہے یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے یا اللہ ساری توڑ پھوڑ تیرے لیے۔ وہ دوستو رب سنے کے میں گیا ابھی تعریف کرنا، الٹا انہوں نے بجا دے جائے، یا اللہ سارا بربادیاں تو ہی کی جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا تو سیکھو کہ اللہ سے بات تو کرتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے سن رہا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بھائی عربی میں قرآن اتنا تو سیکھ لو، اگر درخواست میں سارے سپیلنگ غلط ہوں تو اگلی درخواست واپس کرتے ہیں، چلو صحیح لکھے آؤ، صحیح لکھے آؤ۔ الحمد للہ، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو بڑی رحمتوں والا، تو بڑے کرم والا، تو بڑا مہربان، تو جزا سزا کا مالک، اللہ تیری بندگی کرتا ہوں، صرف تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اے مولا مجھے ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جن پر تیرا فضل و کرم ہوا ان لوگوں کی راہ مجھے دکھا۔ تو درخواست ہے، کس کی قبول ہوگی؟ جو درخواست پیش کرے، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، گھروں میں بیٹھ کر کچھ وقت اپنی اولاد کو دیا جائے، انہیں سکھایا جائے۔ میرے بھائیوں معاشرت نبی والی لائی جائے، جس میں معاف کرنا پہلا درجہ ہے، مسلمان کا مقام سمجھا جائے کہ مسلمان کا ایک وقار ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، سنو اپنے نبی کی بات، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ اس پر ظلم نہیں کرتا، لا یحقرہ اسے حقیر نہیں سمجھتا، لا یقبلہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور جس پر ظلم نہیں کرتا، ساتھ نہیں چھوڑتا، حقیر نہیں سمجھتا۔ آخری حج تھا، آخری خطبہ تھا، پہلا بول آپ نے فرمایا عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، اور عسى لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات غور سے سننا، میری بات آپ بھی غور سے سننا۔ نہ اللہ کے نبی نے آخری خطبے کی ابتدا نماز سے کی، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، پہلا بول اللہ کے نبی کے خطبے کا، پہلا بول ان اموالکم و دماءکم، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فقد بلغتو، سن لو میری بات، جیسے بیت اللہ قابل احترام، جیسے یہ مہینہ قابل احترام، جیسے یہ دن قابل احترام ہے، ایسے ہی مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان قابل احترام ہے۔ پھر آپ نے یہ 9 تاریخ کا خطبہ، پھر آپ نے 10 تاریخ کو خطبہ دیا، پھر خطبے کی ابتدا اسی جملے سے کی، اور طرح ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ چپ۔ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ چپ۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ چپ۔ یوں کہہ رہے کہ شاید کوئی اور نام رکھ دیں گے اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا۔ پھر آپ نے کہا الیس الیوم یوم النہر، کیا آج قربانی کا دن نہیں؟ کہا جی۔ الیس الشہر شہر الحرام، کیا یہ قابل احترام مہینہ نہیں؟ کہا جی۔ الیس البلد بلد الحرام، کیا یہ شہر قابل احترام نہیں؟ کا جی کا سن لو، ان اموال ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، جیسے یہ شہر یہ دن یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہاری عزت تمہاری آبرو تمہاری جان بھی مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا. قیامت کے دن سب سے پہلی جو کچہری لگے گی وہ قتل کی لگے گی. قاتل مقتول آئیں گے، مقتول کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی ایسے، اور اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا اور اس کو یوں لا کر عرش کے نیچے کھڑا کر کے کہے گا، یا اللہ اس سے پوچھ جس نے مجھے گوجرے میں کیوں قتل کیا تھا. جواب دینا پڑے گا، اگر مظلومانہ قتل ہے تو اس قاتل کو، قاتل کے بچانے والوں کو، قاتل کا مقدمہ لڑنے والوں کو، قاتل کو پناہ دینے والوں کو، قاتل کے چھڑوانے کی سفارش کرنے والوں کو بھی سب کو لوٹا کے جہنم میں پھینک دے. نہ نماز کمائے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. میرے بھائیو، مسلمان کا ایک مقام ہے، بیت اللہ سے زیادہ عظیم ہے مسلمان، بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا ہے مسلمان. میں آج یہ بھائی عمر دراز صاحب کے دیر میں لیٹا ہوا تو مجھے ایک آیت اچانک ذہن میں آئی، مجھے رائے ذہن میں آئی، اس سے میرے اندر اور مسلمان کی عظمت اور قیمت بڑھی. وہ کیا چیز کا، چیز کا معیار تو قیمت پر لگتا ہے نا، قیمت پر لگتا ہے. بھائی یہ پگڑی کتنے کی؟ میں کہوں 10 روپے کی. آپ دیکھو گے بھائی، میں کہوں یہ پگڑی کتنے کی؟ میں کہوں 1 لاکھ. کیا کہیں؟ کیا اس میں یہ انگوٹھی کتنے کی؟ میں کہوں 800 کی. کتنے کی؟ میں کہوں 8 لاکھ کی. میں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھ، انہوں خود بتا کہ یہ 8 لاکھ کی. پہلے میں نے کوئی غور نہیں کیا، میں بھی آرام سے بیٹھا، انہوں نے کہا یہ 8 لاکھ کی. میں نے کہا کیا بلا ہے یہ 8 لاکھ کی؟ ایک انگوٹھی پھر کیا ہے؟ ایک آدمی نے گھڑی باندھی ہوئی، مجھے کوئی خبر نہیں کیا بلا ہے، بتائیے 35 لاکھ کی گھڑی ہے. مالدار کیسے بیوقوف ہو گئے ہیں، 35 لاکھ کی گھڑی باندھے ہیں. جس دیش میں غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہو اس دیش کا مالدار 35 لاکھ کی گھڑی پہن کے چلتا ہو، کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم و ستم. انتہا ہے، انتہا ہے. اس کو کوئی نہیں ظالم کہتا، کہتے ہیں پولیس ظالم، فوج ظالم، وفد ظالم، پٹواری ظالم. تو یہ بھی تو ظالم ہے جنہیں 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، جس سے 3500 بچیوں کے شادیاں ہو سکتی، 3500 بچیاں گھر جا سکتی، ہاتھ کیلے ہو سکتے ہیں، ہزاروں مریضوں کا علاج ہو سکتا. تو چیز کی جو کا جو معیار ہے قیمت سے بنتا ہے، قیمت سے. تو یہ آیت میرے ذہن میں آئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة. یا سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہاری جان کو خریدا ہے اور اس کو جو قیمت لگائی ہے نا، قیمت یہ ہے عجیب بات. میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی، جنت کا ایک ناخن کے برابر، جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا، ایک ناخن کے برابر. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے، تیری جان تیرے مال کی جو میں نے قیمت لگائی ہے وہ ہے جنت. میں نے جنت کی قیمت دے کر تجھے خرید لیا ہے. میرے رب کی قسم، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جان اور مال کی کتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے لگائی. مجھے تو بڑا مزہ آیا آج اس آیت کو سوچ سوچ کے، پتہ نہیں آپ کو میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا، پر بات بڑی عجیب ہے بھائیو. اس پیشاب پخانے کا وجود اور آنکھوں میں گند، کانوں میں گند، منہ میں لعاب، سر میں جوئے، پسینے کی بدبو، بغلوں سے جسم کے روئیں روئیں سے بدبو، بڑھاپا اور مصیبت، موت اور پریشانی، اس گندا یہ حقیر وجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے پتا ہے میں نے تیری قیمت کتنی لگائی ہے؟ نہ کروڑ، نہ 10 کروڑ نہ عرب نہ 10 خرب نہ سونے چاندی کا بھرا ہوا جہان نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی میں نے تیری قیمت جنت لگائی ہے جنت وہ اپنی جان کی قدر کر اسے رول نہ دے اسے برباد نہ کر دے قیمتی چیز تو کوئی رول ذرا سا نئی گاڑی پہ خراش آ جائے تو ڈرائیور کو گاڑیاں دے دے تو اس کا بیڑا گھر کر دیتے وہ یہ تو دیکھو اتنے بڑے خوبصورت قیمتی وجود کا کیا حال کر کے رکھ دیا بھائی مسلمان کا ایک مقام ہے پھر اگر وہ مسلمان باپ ہے تو اور بلند ہو گیا ماں ہے اور بلند ہو گیا بھائی ہے اور بلند ہو گیا بیوی ہے اور نسبت ہو گئی بیٹی ہے اور نسبت ہو گئی بیٹا ہے اور نسبت ہو گئی ماموں ہے چچا ہے اور نسبت ہو گئی دادا ہے دادی ہے اور نسبت ہو گئی پڑوسی ہے اور نسبت ہو گئی خالی مسلمان ہونا ہی زمین آسمان سے بڑی دولت ہے بھائی اگر ماں باپ ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کیا بتاؤں قیامت کے قریب کیا ہوگا ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کیا جائے گا جب اولادیں ماؤں کو ڈانٹیں جیسے نوکروں کو ڈانٹا جاتا ہے تو انتظار کرو قیامت کا طبل بجنے والا ہے جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے آپ نے کہا جب تو دیکھے کہ ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہو تو سمجھو کہ قیامت آنے کو ہے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ماں کو ڈانٹ رہے باپ سے بدتمیزی کر رہے تو سمجھو کہ قیامت دائیں بائیں کر رہی ہے جنہوں نے جنا جن ماؤں نے پیٹ سے جنا راتوں کو اس کے دودھ پلایا پیشاب دھوئے پخانے دھوئے مر جاتی ان کے ناخنوں سے ہمارے پیشاب پخانے کی بدبو نہیں جاتی ان کو آنکھیں دکھا کے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے میرے بھائیو کیا زندگی ہے اس انسان کی جو ماں اور باپ کو ناراض کر گیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ نے کہا ماں باپ زندہ ہیں کہا نہیں پر ایک روایت میں تھا آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہا جی نہیں کہا خالہ زندہ ہے کہا ہاں کہا جا خالہ کی خدمت کر لے معاف ہو جائے اپنی خالہ کی خدمت کر لے معاف ہو جائے گا ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں بچوں کو ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آپ نے کہا ابھی واپس چلا جا جیسے ان کو رلا کے آیا ہے اسی طرح جا کے ان کو ہنسا ایک صحابی کے بارے میں آیا یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ تشریف لائے تو جان سکرات کلمہ پڑھنے کو کہا جائے نہ پڑھ سکیں تو آپ کو تو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کون سے گناہ کی نوسط ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ ماں آ گئی آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دو تو یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا ستایا ہے میں اسے معاف نہیں کروں ہائے ہائے ہائے ماؤں کی بدعائیں تو صحابی کو پڑ گئیں تو ہماری کیا حیثیت ہے تو آپ نے کہا پھر اس کو آگ لگا دو اس کو آگ لگا دو کون ماں ہے جو ایسے آگ برداشت کرے جائے بوٹی بوٹی کر دے اولاد اس کی بوٹیوں سے بھی دعائیں نکلے گی بد دعا تو مائیں کرتی نہیں کہنا یا رسول اللہ میں اس کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی آپ نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں ادھر معاف کیا ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا ادھر جان نکل گئی بھائیو اگر ماں باپ زندہ ہیں ہم تو یہ دولت کھو بیٹھے ہیں اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو ان سے پاؤں دھو کے پیو وہیں جنت ہے آپ نے کہا بدبخت ہے جس کو ماں باپ ملے اور جنت نہ لے سکا تو مسلمان کی نسبتوں سے مسلمان ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے چل جائے کہ اگلی نسبتیں پھر آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کس نے کہا جی اگر ایک بیٹی ہو ایک بھی ہو تو وہ اور میں ایسے ہوں گے پھر اگر آپ کو حدیث سنوں آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹی ہوں بعض اوقات بیٹی ہوتی ہی نہیں تو آپ نے فرمایا بیٹیاں نہ ہوں تو دو بہنیں شادی ہو جائے ان کو خرچہ دیتا رہے تنگ دست ہیں بہنیں ان کو ان پہ خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو سوکھا کر دے یا یہ دنیا سے اٹھ جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں بہنوں کے نام سے زمین میں اتروا لیتے ہیں بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے زمین میں کیا ذمہ دار کیا تاجر جب ہم ہندو سے مسلمان ہوئے لوگ ہیں عام طور پر تو ہندوؤں میں اولاد بچی کے لیے کوئی وراثت کوئی نہیں, سب بیٹوں کے لیے. تو وہ تاثر ابھی تک باقی ہے, اور چونکہ ہماری معاشرت میں محبوب المصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی راسخ نہیں ہوئی, لہذا یہ ظلم بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. کوئی بھی ان کو ظالم نہیں کہتا, وہ ڈاکو ظالم, چور ظالم, پولیس ظالم, وفدا ظالم, فوج ظالم, حکومت ظالم, اور یہ ظالم نہیں ہے جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں, یہ ظالم نہیں جو جان بوجھ کے بیٹیوں کو محروم کر کے چلا گیا, سب کچھ اپنے بچوں کے نام لگا کے. میرے رب کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو, اگر بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے تو نہ نماز دوزخ سے بچائے گی, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ کوئی تسبیح, نہ تلاوت, نہ کوئی صدقہ, نہ کوئی خیرات, کوئی شاید جہنم سے نہیں بچا سکتے اگر اپنے بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے. زبردستی اتروا لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے علاقے میں میرے والد نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کے نام زمین لگا دی, تو میرا سایہ لڑ پڑا. چونکہ مصیبت ساڈے گل پاس دھیان ساڑے گاٹن آپشن, وہ دھیوں کو کسی اور میں جانا ہے, تمہارے گھر میں نہیں پیدا ہوئی, کہیں سے اٹھا کے لے رہا کراچی ادارے سے. اور آپ نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوئی, جس کے بیٹی پیدا ہوئی, نہ گھبرایا, نہ پریشان ہوا, نہ تانا دیا, نہ دل گھبرایا, بلکہ ان کا کھلے دل سے خرچ کیا, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی. تو میرے بھائیو, اپنی معاشرت میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, اس میں معاف کرنا, درگزر کرنا, معاف کرو, درگزر کرو. میں تو کھپ کھپ کھپ کھپ کے میرا گلا بیٹھ گیا, معاف کرو. میرے رب کی قسم جو معاف کرے گا اللہ عزت دے گا. اپنے نبی کو تو دیکھو, 22 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. بیٹی حضرت زینب, سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کو نیزہ مارا حبار بن اسود نے, فتح مکہ پر آ کر توبہ کر کے مسلمان ہوا. آپ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا, تانا بھی نہیں دیا, تو ہے میری بیٹی کا فاتح. چچا کا قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ویشی آیا, کلمہ پڑھا, صحابہ قتل کرنے لگے. آپ نے کہا چھوڑ دو, کلمہ پڑھ چکا ہے, ایک آدمی کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے, اور آپ نے چھوڑ دیا. بھائی معاف کرو, معاف کرو. چلو حنین کی لڑائی سنو. حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی آئے, اور پہلے شکست ہو گئی, بڑی خوفناک جنگ ہوئی, شکست ہوئی, پھر فتح ہوئی. 6000 قیدی, 24000 اونٹ, 40000 بکریاں, اور 1,00,000 شٹانس چاندی. آپ مال غنیمت کٹھا کر کے بیٹھ گئے, تقسیم نہیں کر رہے, اور کیوں نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ, آپ اس انتظار میں کہ یہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو سب کچھ واپس کر. 20 دن گزر گئے, مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. آخر جب دیکھا یہ آتے ہی کوئی نہیں, تو آپ نے بکریاں, بھیڑ, اون سب تقسیم کر دیے, 6000 قیدی غلام بنا کے تقسیم کر دیے. اگلے دن وہ پہنچ گئے, حنین والے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر, ہمارا مال ہمارے قیدی واپس کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو, میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا, تم آؤ گے نا تو میں سب کچھ واپس کر دوں گا. اب ایک بات لے لو, یا پیسے اپنا لے لو, مال لے لو, یا قیدی لے لو. یا رسول اللہ, مال تو آنی جانی چیز ہے, ہمارے قیدی ہمیں دے دیے جائیں. تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو, تم کل آنا, میں تمہارے لیے کوئی ہیلا کروں گا. یہ کس کے لیے ہیلا ہو رہا ہے؟ دشمن کے لیے, جن پر جرم جائز, فرد جرم قائم. ہم تو دیکھو, الباغون البراء الزحوة ثمانیتن یقبرهم اللہ سبحانہ و تعالی. 8 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے تم پخانے کو دیکھتے ہو. پخانے جیسے تم پخانے کو دیکھ کے نفرت کرتے ہو, ایسے اللہ 8 آدمی ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے جیسے پخانا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو بے گناہ کو کسی جرم میں پھنسا دے, جو بے گناہ کو جرم میں پھنسا دے. تو یہ جو اکثر, میں سارے نہیں کہتا, لیکن اکثر سیاستدان کیا کر رہے ہیں, ڈالو ناجائز مقدمہ. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے پاخانہ ہوتا ہے, جیسے پاخانے کی غلاظت, ایسے ان کی غلاظت. جس دیس میں قاتل کو وکیل مل جائے, جس دیس میں زمین دبانے والے کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل تیار ہو, جس دیس میں ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو قانون حفاظت دینے کو تیار ہو, وہ دیس سلامت ہو, یہی بہت بڑی غنیمت ہے. ورنہ زمین پھٹ چکی ہوتی, آسمان ٹوٹ چکا ہوتا, مظلوم کی ہائے تو اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے, چاہے کافر کیوں نہ ہو. پہلے ہم نے اپنوں پہ ظلم کیا, پھر ہم پر غیروں نے ظلم کیا. پہلے مسلمان نے مسلمان کی بیٹی کی عزت کو لوٹا, پھر آ کر کافر نے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا. پہلے مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا, پھر کافروں نے آ کے ہمیں قتل کیا. پہلے مسلمان نے مسلمانوں کی زمینوں کو چھینا, پھر کافروں نے آ کر ہمارے ملک چھین لیے. پہلے مسلمان نے مسلمان کو بے عزت کیا, پھر کافروں نے آ کر ہمیں بے عزت کیا. بات تو ہم سے بگڑی ہے. کوئی معاف کرنے والا ہوتا, کوئی درگزر کرتا, کوئی غم گزار ہوتا, کوئی چارہ ساز ہوتا. تاؤ نے کہا میں تمہارے لیے ہیلا کروں گا. جن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے. کوئی دشمنوں کے لیے ہیلے کرتا ہے؟ یہاں سگے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے. ایک ماں جائے, ایک تھان کا دودھ پیتا, گل کوئی نہیں. وہ کیوں نہیں بول پائی ساری لڑائی؟ کیڑی گل؟ زمین کی لڑائی, پیسے کی لڑائی, ووٹ کی لڑائی. ووٹ بھی کوئی لڑنے کی چیز؟ رشتوں کا تقدس اس طرح پامال کر دیں. اگلے دن آپ کا تم آنا, آپ نے کہا تم اگلے دن آنا, میں فجر کی نماز پڑھا کے جب بیٹھ جاؤں گا تم زور سے معافی مانگنا. تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, مسئلے پر بیٹھے, وہ 20 آدمی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, ہم حوازن کا وقت آئے ہیں, ہمیں معاف کیا جائے, ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے کہا بات تو کل ہی ہوگی. آپ نے کہا بھائی دیر کر دی, ایک بات چن لو, یا قیدی لے لو یا مال لے لو. یا رسول اللہ مال نہیں چاہیے, قیدی چاہیے. آپ نے کہا اچھا بھائی, میرے اور میرے اہل بیت کے پاس جتنے غلام ہیں وہ سب واپس, باقی سارے سوچ لو بھائی, باقی سارے سوچ لو. کون سوچتا؟ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھی واپس 3 سردار اڑ گئے. وہ یہی نہ بن حسن, عباس بن مرداد اور عقرہ بن حابس. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے. تو وہ کہنے کہ ہم نے آج تک ایسی کوئی لڑائی نہیں لڑی کہ ہم پھر کیسی واپس کر دیں, ہم نہیں واپس کریں گے. چونکہ اللہ کے نبی نے حکم تو دیا نہیں تھا کہ سب واپس کرو, ترغیب دی تھی کہ ہم نہیں واپس کریں گے. تو جب آپ کو پتا چلا کہ 3 سردار ہیں, ایک بنو سلیم کا سردار تھا عباس بن مرداد, ایک بنو فزارہ کا سردار تھا عین بن حصن, ایک بنو تمیم کا سردار تھا عقرہ بن حابس. تو آپ نے کہا تینوں کو بلاؤ. تینوں سردار آ گئے. کہ بھائی سودا کرتے ہو؟ سودا کرتے ہو؟ کیا جی. ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی چھوڑ دو. یہ کن کے قیدی چھوڑا رہے ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے؟ ہم سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں, ماں کو معاف کرنے کو تیار نہیں, بیوی کو جو ساری زندگی بیچاری کھپ جاتی ہے, گھر چھوڑ, ماں باپ چھوڑ, بہن بھائی چھوڑ, ایک مرد کے ساتھ اس کی زندگی گزر جاتی ہے, اس کی گالیاں بھی سنتی, اس کی ڈانٹ بھی سنتی ہے, اس کے تانے بھی سنتی ہے. ایسے بے وقوف لوگ ہیں, ماؤں سے نہیں ملنے دیتے, باپ سے نہیں ملنے دیتے, ساری زندگی گزار جاتی ہے. اور یہ دشمنوں کے لیے تدبیر ہو رہی, دشمن کے لیے. کہ بھائی 6 اونٹ تھی قیدی تیار, سودا منظور, قاضی منظور. ابھی بھائی کی قیدی 6 اونٹ دے کر 6,500 کٹھے کر لیے. پھر فرمایا ان 6,000 کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. جب جوڑے مل گئے, یا رسول اللہ ہم ساری زندگی کے غلام, ہم ایمان لائے, سارے مسلمان ہو. بھائی گوجرے والے معاف کرو, درگزر کرو, کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لڑ کے زندگی برباد کر دی. اپنی ناک کاٹ لو, اللہ بڑی کر دے گا. ناک کاٹ لو, اللہ بڑی کر دے گا. جھک جاؤ, اللہ اٹھا دے گا. جھک جاؤ, اللہ اٹھا دے گا. نیچے ہونا سیکھو, اللہ بلندیاں نصیب فرما دے گا. بھائی یہ ہے تبلیغ کا پیغام, کہ ہمارا ذاتی نہیں, یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا مبارک پیغام ہے جس کو ہم لے کے پھر رہے ہیں اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. اگر اس میں جذبہ کوئی اور شامل ہو گیا, سب ختم, سب کاروبار بن جائے گا, سب کاروبار بن جائے گا. جذبہ صرف اللہ کی رضا کا ہو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. یار بس تو راضی ہو, مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. لئی تک تخلو ول ایام مری رتن ولی تک تربا ول انام غباب. جل بس تو راضی ہو بس سب ٹھیک، کوئی ناراضی نہ رہے بس تو راضی ہو جائے۔ تو بھائیو اپنی ایمانیات عبادات معاشرت میں ایسی زندگی گزارو کہ سب کی دعائیں لو۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، سن رہے ہو، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ تین دفعہ قسم کھائے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون کون؟ آپ نے فرمایا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے، جو پڑوسی کو تنگ کرے ایمان والا نہیں۔ کیا کافر ہو گیا؟ کافر نہیں، لیکن یہ کام کافرانہ ہے۔ اس لیے آپ نے بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معاشرت، اللہ کی رضا کا جذبہ، اس کو لے کر دنیا میں پھرنا، یہ اس امت کی محنت ہے، یہ اس امت کی ایک امتیازی صفت ہے کہ یہ گھروں کو چھوڑتے ہیں خود چل کے جاتے ہیں۔ دیکھو ہم آپ کا خود چل کے ہے، آپ کا احسان ہے تشریف لے آئے، اگر آپ نہ آتے تو ہم آپ کو کچھ کر تو نہیں سکتے تھے۔ ایک زمانہ یہی تھا، یہیں آج ہی پتہ چلا جماعتوں کو مسجدوں سے نکالا جاتا تھا، دھکے دیے جاتے تھے، وہاں بھی آ گئے گستاخ رسول آ گئے، نبی جو گستاخ آ گئے، جیسے بےچارے ہم کیونکہ سیدھے سادھے مسلمان اللہ سے کے نبی سے ہر کسی کو پیار، تو وہ ان پڑھ مولوی نے ان کو سکھا دیا کہ یہ اللہ کے نبی کے گستاخ، زیادہ ان کے نزدیک نہیں لگنا۔ وہ بےچارے سیدھے سادھے دیہاتی لوگ ان کے کہنے میں آ گئے، واقعی نہ کسی نے تحقیق کی نہ کسی نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، قصہ کیا ہے، اور جماعت والے بےچارے صبر کر کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ میرے بھائی آپ خود سوچو، یہ جو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی گستاخی اگر سکھانے آتے تو اتنی جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے مختلف صرف قرآن سے سیرت ابھی بیان کی، میں تو حدیثوں میں گیا ہی نہیں ہوں، ورنہ تو ساری رات اسی میں گزر جاتی۔ تو اگر ہم گستاخی کا سبق دیتے تو یہاں کچھ اور بات ہوتی، یہ ہوتا نا کہ میں نے ابھی تک میں تو قرآن حدیث سے باہر نکلے ہی نہیں ہوں۔ تو بھائی ہم تو محبت کا سبق دے رہے اور خود بھی سیکھ رہے اور ان کو بھی کہہ رہے بھائی غلام رسول بنو غلام رسول بنو۔ تو ایک آدمی کہنے کا اثر میں تو اندر کچھ ہو رہے تو منہ سے کچھ ہو رہے گل گچھے دل گچ پلیتی ہے، میں کون کہہ رہا میرے کو علاج کوئی نہیں ہوں، میں کوئی ایکس رے پہلے بنایا کوئی نہیں، میں تھی دیکھو ایکس رے لات ہے پھر دل پلیتی ہے یا پاکی ہے۔ اب اس جہالت کا تو علاج کوئی نہیں، اس ہٹ دھرم کا تو علاج کوئی نہیں، لیکن اب سارا باشعور طبقہ بیٹھا ہے۔ ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، پیسے گھر سے اٹھاتا ہے، بیوی چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پھر وہ رائمنڈ جاتا ہے، وہاں سے جماعت بنا کے گوجرے بھیج دیتے ہیں، گوجرے والے کہتے ہیں نکل جاؤ وہابیوں، وہ چھپ کر کے بستر اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں، جاتے اگلے دھکا دیتے ہیں، وہاں جاتے اگلے دھکا دیتے ہیں، نہ وہ کسی کو گالی دیتے ہیں نہ بد دعا دیتے ہیں۔ ان میں سارے سنت رسول کے مطابق ان کی شکلیں ہیں، ان کی پگڑی ہیں، ان کی داڑھی ہیں، ان کے کرتے ہیں، ان کی شلوار کفنوں سے اوپر ہے، ہر چیز سنت کے مطابق ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول ہے تو عاشق رسول کا معیار کیا ہے سر؟ کس کو عاشق کہتے ہیں؟ یہ نمونہ تو گستاخ رسول ہو گیا، تو اب عاشق رسول کون ہے؟ جس آدمی نے پوری زندگی نبی کے سانچے میں اپنا سن، ایک آدمی سامنے تین دن کے لیے نکالا، تین دن کے لیے، وہ جس کا میں بتا رہا ہوں 8 لاکھ کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی، اس نے تین دن کا اثر یہ لیا کہ جب وہ آیا نا کہنے کا آج میں 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں، 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں، اور تین دن کے بعد اس نے کیا کیا 27 سال کی ساری زکات اکٹھی ایک ہفتے میں تقسیم کر دی۔ تو اگر ہم اس کو گستاخی سکھاتے تو زکات دیتا، 27 سال کی زکات ہے، زمیندار روشن نہیں دیں دے۔ ایک نوجوان تھوڑا سا ہمارے ساتھ وقت لگا، تھوڑا سا وقت لگا، بعد میں مجھے ملا کہنے کا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ عشر نکالا، آج تک کبھی عشر نہیں نکالا، اور اس کا لاکھوں 40 مربع کا عشر نکلنا، کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو گئے۔ سارے زمیندار کہتے ہیں خرچے نہیں پورے ہوتے، خرچے نہیں پورے ہوتے، عشر کی ٹکڑی ہے، جب ایمان بنا تو دینا شروع کر دیا۔ تو بھائی آپ تو سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، میں 2 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اب تو 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے، 2.25 گھنٹے ہو گئے۔ میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائیں، اس کی محبت میں آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی مسلمان کا دل دکھتا ہو، کسی پر لان تان کی ہو، کسی کو غلط کہا ہو، کسی کو جھوٹا کہا ہو، اپنے آپ کو سچا کہا ہو. اب جو اللہ رسول کی غلامی میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہم اللہ کی رحمت کا دامن تنگ کریں؟ اللہ کے نبی کی امت اللہ کرے وسیع رہے. ہمارا ایسے تو بھائی ہمارے میجر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے مسلمان چھوڑیں گے اور تھوڑا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رحمت کو وسیع کرو. سب جو اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کی بات کر رہے ہیں ان سے اچھا گمان رکھو. یہ کیا مطلب ہوا کہ ان کے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور؟ تو پھر اس طرح کرتا کون ہے؟ ایک آدمی کہنے گا تمہیں تو امریکہ پیسے دیتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے پیسے دیتا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں، لوگوں کو نمازوں پہ اباریں، ماں باپ سے فرما برداری کی بات کریں، بھائیوں سے جوڑ کی بات کریں، اور ذمہ داروں کو ترغیب دیں کہ اپنی فصلوں کا عشر نکالو، مالداروں سے کہیں کہ زکات دو، عورتوں سے کہیں پردہ کرو، مردوں سے کہیں پاک دامن رہو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو. اس لیے ہمیں بھیج رہے ہو. بس ایک بات، ہمارا ضلع خانے والے وہاں ریلوے شیڈ میں مولوی صاحب ممبر پہ تقریر کر رہے. جب مولوی کا یہ حال ہو جاتا آدمی کیا کرے، بےچارے عوام کہاں جائیں؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے جمعے کی تقریر. اللہ تعالیٰ نے شیطان نو آخیا تو چک بستر سے پھڑ لوٹا تو پھرے گا پنڈ، پنڈ سے پہنچے گا رائے ونڈ. تو جو بےچارے عوام ہو تو یہی سمجھیں کہ یہ سارے شیطان تھوڑے پھرتے ہیں. اپنے ضلع کی آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی جھوٹی بات نہیں بتا رہا. ہم تو اللہ کے رسول کی غلامی کے لیے سارے جہان تیار کر رہے ہیں، ساری دنیا میں جماعتیں بھیج رہے ہیں. ابھی منڈی بہاؤدین میں دو جماعتیں پیدل پہنچی، سال کی سال کوٹ سے چلی ہیں اور پیدل چلیں گی، لکی مروہ تک پیدل جائیں گی. ان کو کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی گستاخی یا محبت؟ اور میں پچھلا مہینہ ہم نے گلگت میں لگایا، ہمالیہ پہاڑ کے دامن سے پیدل جماعت چل رہی ہیں، دو دریائے سندھ کے کنارے کنارے، خوفناک سفر. ذرا قدم ایسے ہو تو نیچے لاش بھی نہ ملے. ان کو اللہ کے نبی کی گستاخی لے کے چلے، محبت لے کے چلے. بالکل نوجوان، کئی بوڑھے بھی اس میں چل رہے تھے. تو بھائیو نبوت والے اخلاق کیا ہیں؟ کافر کو بھی روٹی کھلا کے اللہ کی بات سمجھاؤ، نہیں ان کو مشہور ہی نکال دو. پنجاب کی روایت کہاں چلی گئی؟ پنجاب کے اخلاق کہاں چلے گئے؟ کوئی کسی کے ڈیرے پہ آ جاتا تھا، کسی غریب کے در پر بھی آتا تھا، روٹنی تو لسی پلائے وغیرہ سے چھوڑتا نہیں تھا. یہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمانوں کہتا تھی بھابھی آ جاؤ نکل جاؤ. تو بھائی ہو گستاخ، گستاخ تو کافر ہو جاتا ہے، گستاخ کا رسول تو کافر ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو گستاخ کا رسول ہو. ہاں عملی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا اور اس کے رسول کی محبت میں ہی پھر رہے ہیں. جو اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اینڈ آف دا ورلڈ، آگے آگے وہ شمالی قطب شمالی ہے، وہاں تک جماعتیں پہنچ کے اذانیں دے کے نمازیں پڑھ چکی. تو کون ایسے پھرتا ہے بھائی بھائی؟ کون اس طرح دھکے کھاتا ہے؟ مدینے سے سالم سردی اس کا نام تھا، آیا 30 دن صرف جماعت میں لگائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات 1982-83. اس وقت اس کی 1,00,000 ریال تنخواہ بینک میں ملازم تھا، پورا بینک البینک العربی اس کا، پورے اس مدینے کی ساری اس جو اسٹیٹ تھی اس کا وہ سب سے ہر چیز تھا. 1,00,000 ریال اس کی تنخواہ، 20 دن لگا کے گیا. اس سے پتہ چلا کہ او بینک سود یہ تو سب حرام ہے. اس نے استعفی دے دیا. انہوں نے کہا اس طرح ہم تیرا استعفا قبول نہیں کر سکتے، ہمیں ہر جانا دینا پڑے گا تب تیرا استعفا قبول ہے. تو جب ہر جانا دینے لگا تو گھر بھی بک گیا، گاڑی بھی بک گئی، جائیداد ساری جائیداد بک گئی، سب کچھ بک گیا. اور اس سے اگلے سال ہم حج پر پہنچے، حج پر 1988 میں حج پہ گیا، 1988. تو 1999 میں جب میں مدینے میں پہنچا تو اس نے ہماری دعوت کی. مدینے کے بادشاہ کا گھر تھا جس میں چوری ہر جانے میں سب قرآن میں گیا، وہاں سے بکریاں بدوؤں سے لیں تھوڑے سے پیسے کے ساتھ، اور ان کو لے کر اس نے مدینے کی منڈی میں فروخت کیا. 500 ریال اس کو نفع ملا، وہ 500 ریال لے کے جب گھر میں آیا تو اس کی بیوی بھی خوشی سے رونے لگی اور یہ بھی رونے لگا کہ آج پہلی دفعہ حلال پیسہ ہمارے گھر میں آیا. 1 لاکھ ریال 16 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ چھوڑ دینا, 16 لاکھ مہینے کا چھوڑ دینا, 16 روپے چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں. سالم سالم اللہ کے سامنے 3-4 سال کے بعد میں گیا, اللہ نے پھر رنگ لگا دیا, پھر اللہ نے اس کو ایسا دیا, پھر حلال راستے سے اتنا دیا کہ پھر اللہ نے اس سے خاص بات کر دی. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کے دنیا میں پھرنا, یہ اس امت کی پیاری پیاری ادا ہے اور خوبصورت یہ اس کا کام ہے کہ یہ گھر سے بے گھر ہو کر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور مخلوق سے کچھ نہیں چاہتے, صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس بنیاد پہ یہ تبلیغ کا کام چلا ہے. 80 سال کے اندر صحابہ نکلے ہیں اور ملتان تک پہنچے ہیں. محمد بن قاسم 92 ہجری میں ملتان داخل ہو گئے, یعنی 82 سال کے بعد. 10 ہجری میں اللہ کے نبی دنیا سے گئے, 10 ہجری میں اللہ کے پاس, یعنی 11ویں ہجری کا محرم سفر ربیع الاول, یعنی 2 مہینے اور 12 دن 11ویں ہجری کے داخل ہو گئے. جو ہی آپ کا انتقال ہوا سارا عرب مرتد ہو گیا, صرف مدینے والے مکے والے طائف والے باقی رہ گئے, باقی سب مرتد ہو گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کیا کہ اب کیا کیا جائے, ان کا صبر کرو ہم کمزور ہو گئے, ابھی صبر کرو ہم کمزور ہو گئے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی این کو سدین و انا خیر, میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, تم کوئی بھی نہ اٹھو میں اکیلا ان سب سے جا کے لڑوں گا اور میں اکیلا ان سے ٹکراؤں گا, دین میں کمی برداشت نہیں ہو سکتا. تو حضرت تو ایک سال سارے عرب میں ایسے چرکی چلتی رہی اور آپ نے ایک لشکر بھیجا, پہلا لشکر آپ نے تیار کیا اور اس کو بھیجا آپ نے صلیحہ کی طرف جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. پھر دوسرا لشکر آپ نے بھیجا شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف روانہ فرمایا, اور آپ نے تیسرا لشکر روانہ کیا تو حدود شام پر, اور وہاں عمرو بن عاص کو آپ نے بھیجا, اور تبوک کی طرف آپ نے لشکر روانہ فرمایا, اس میں خالد بن سعید کو امیر بنا کے بھیجا, اور اپنے مسقط کی طرف لشکر روانہ فرمایا, حذیفہ بن موسم کو امیر بنا کے بھیجا, پھر آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان جو عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے ان کی طرف لشکر بھیجا, تو آپ نے طریف بن حاجز کو بھیجا, پھر آپ نے مہرہ کی طرف لشکر بھیجا تو عرفجہ بن حرثمہ کو امیر بنا کے بھیجا, پھر آپ نے شمالی یمن کی طرف لشکر بھیجا سعید بن مقرن کو امیر بنا کے بھیجا, یمن کی طرف لشکر روانہ فرمایا تو وہ مہاجر بن ابی امیہ کو امیر بنا کے بھیجا, اور آپ نے بحرین کی طرف لشکر بھیجا تو علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا, اور اس کو مسلمہ کذاب کی طرف آپ نے لشکر بھیجا تو شرابیل بن حسنہ کو امیر بنا کے بھیجا, اور یمامہ کی طرف لشکر بھیجا تو اکرمہ بن ابی جہل کو آپ نے یمامہ کی طرف بھیجا. یہ 11 لشکر تیار کر کے مدینے سے سب نکال دیے کہ یا دین زندہ ہوگا یا تمہاری لاشیں واپس آئیں گی, زندہ کوئی نہیں واپس آ سکتا. ایک سال یہ اس طرح چکی چل چلی, ایک سال نہ دن میں چین نہ رات کو چین. ابو ہریرہ فرمایا کرتے لولا ابو بکر لما عبد اللہ, اگر ابو بکر اس دن یہ قدم نہ اٹھاتا تو اللہ کا نام لینے والے دنیا سے مٹ جاتے, اگر ابو بکر یہ قدم نہ اٹھاتے تو اللہ کا نام لینے والے دنیا سے مٹ جاتے. ایک سال یہ چکی چلتی رہی مسلسل, پھر ایک سال کے بعد جب سارا عرب دوبارہ مسلمان ہو گیا سارا, پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اب اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا میں جاؤ, پھر آپ نے 4 لشکر شام کی طرف بھیجے, یزید بن ابی سفیان, ابو عبیدہ بن جراح, عمرو بن عاص, شرابیل بن حسنہ, یہ 4 سرداروں کو لشکر دے کر آپ نے شام بھیجا, خالد بن ولید, مسنہ بن حارثہ, ان کو 2 لشکر دے کر عراق کی طرف بھیجا, بتاتے جاؤ اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دو. یہ جتنے لوگ نکلے ہیں نہ ملک فتح کرنے نکلے نہ مال کی طلب میں نکلے, میرے رب کی قسم صرف اللہ کے پیغام کو دنیا میں سنانے کے لیے نکلے ہیں. یہ جو لہر اٹھائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ لہر جو اٹھی ہے تو یہ چلتے چلتے چلتے چلتے 82 برس میں ملتان پہنچ گئی, نیپال پر کشمیر پہنچ گئی, کاشغر پہنچ گئی, استنبول پہنچ گئی, شمالی افریقہ پہنچ گئی, لیبیا اور مراکش اور تیونس اور الجزائر پہنچ گئی, اسپین پہنچ گئی, پرتگال پہنچ گئی, جنوبی فرانس پہنچ گئی. اتنا لمبا یہ دائرہ کھینچا گیا صرف 82 سال میں. یہ اللہ کا پیغام لے کر صحابہ نکلے ہیں. ہمارے اس ملتان کے راستے میں آتے ہوئے اصفہان میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی, خراسان میں ابو رافع حفاری اور عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی, نہامند میں نعمان بن مقرن اور عمرو بن مازی کرب کی قبر بنی, اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی, نہامند میں نعمان بن مقرن اور عمرو بن مازی کرب کی قبر بنی, اور تستر میں برائے بن مالک کی قبر بنی. اور ادھر چلتے چلے جائیں ترکستان کی طرف تو ربیع بن زیاد الحارثی کی سجستان میں قبر بنی, قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی, اور آگے ترکی کی طرف ابو ایوب انصاری کی قبر بنی, اور ادھر شمالی افریقہ کی طرف نکل جائیں تو ادھر اب رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں بنی, اور عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں بنی, ابو زمعہ انصاری کی قبر اور ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں بنی, عبد الرحمن بن عباس اور معبد بن عباس کی قبر شمالی افریقہ میں بنی. اور اس طرح یہ قافلہ چلتا چلتا چلتا چلتا 82 برس میں یہ جو دائرہ کھینچا گیا اس میں اللہ کا پیغام اس طرح نکلا ہے. اور عقبہ بن نافع بحر اوقیانوس کے کنارے پہنچ کر گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. جب تک گھوڑا جا سکتا تھا چلتے گئے چلتے گئے, جب پانی کی جب موجوں نے گھوڑے کے قدم روک دیے تو کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور ایسے ہوا میں لہرائی, اے اللہ تو گوار ہے میں تیرا پیغام لے کر چلا تھا, جیسے تیرا بندہ ذوالقرنین چلا تھا پر اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا, اگر میرے پاس اسباب ہوتے تو میں اس کے پار بھی جا کر تیرا پیغام دنیا کو سنا تھا. یہ جلدے تھے اس زمانے میں کہ ہم نے اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنا ہے. محمد بن قاسم صرف 4 مہینے اس کی شادی کو ہوئے تھے, صرف 4 مہینے, اور وہاں سے چلا ہے 2.25 سال میں ملتان پہنچا ہے. ان 4 مہینے سے زیادہ اس کو اپنے گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا, پیچھے حکومت بدل گئی, سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا, اس کو حجاج سے بغض تھا, حجاج پہلے مر چکا تھا, یہ اس کا سگا بھتیجا تھا اور اس کا داماد بھی تھا, اس نے اس کی معزولی کا حکم کر دیا. ملتان میں اس وقت 1,00,000 مسلح 12,000 لے کر چلا تھا, جب ملتان پہنچا تو 1,00,000 ہو چکے تھے سب مسلمان, 1,00,000. انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ مارا جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے واپس نہیں جانے دیتے, ملتان اتنی دور ہے کہ یہاں خلافت کی فوجیں نہیں آ سکتی اور یہاں تم امن سے اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو. تو محمد بن قاسم نے کہا تھا میری جان اتنی قیمتی نہیں, المانوں کے آئیں کیا نظرانہ پیش کروں. اور اب پہنچایا گیا عراق سے واسط پہنچایا گیا, واسط کا گورنر تھا صالح خارجی جس کے بھائی کو حجاج نے قتل کروایا, اس نے جیل میں ڈال دیا اور پھر اس کو رات کو قتل کے لیے جب لے چلے تو اس نے چلتے چلتے ایک شعر پڑا, اباؤنی وعی فتن اباؤ میں کری حتن مساد, ان لوگوں نے کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو ان کے مشکل وقت میں کام آیا کرتا تھا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتا تھا. اس کے رویہ کو دیکھ کر جیل کرونا اس نے رات کو چپکے سے کہا بیٹا تو نکل جا, نوجوان کو قتل نہیں ہونا چاہیے. کہا چچا میں اپنی جگہ کسی کا نظرانہ قبول نہیں کروں گا, میری ہی جان کو قربان ہونے کو. یہ ہماری تاریخ ہے, ہم صرف کاروباری نہیں ہیں, صرف ذمہ دار نہیں ہیں, سرکردان نہیں ہیں کہ انہی چکروں میں پڑے ہیں. پیغام حق کو دنیا میں پہنچانا یہ ہماری اصل دولت ہے, یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے جس کو لے کر یہ خلقت نکلی, اور گروہ در گروہ لہر در لہر موج در موج یہ پھیلتے پھیلتے پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظم میں پھیل. ابو طلحہ انصاری سمندر کے سفر میں تھے, انتقال ہو گیا, 7 دن صحابہ لاش کو لے کے چلتے رہے, خشکی نہیں ملی. ویسے حکم یہ ہے کوئی سمندر کے سفر میں مر جائے کفن پہنا کے غسل کفن جنازہ پڑھ کے پانی میں ڈال دو, موجوں کے حوالے کر دو, حکم ہے. لیکن وہ اتنے بڑے صحابی تھے کہ ان کو سمندر میں ڈالنے کا کسی کو جی نہ چاہا. 7 دن سمندری ہواؤں میں ابو طلحہ کی لاش چلتی رہی, ان کا بال بھی خراب نہیں ہوا, سرو تازہ جسم, سات دن کے بعد ایک جزیرہ ملا, اس میں جا کر انہیں دفن کیا گیا. آج اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مدینے کا سردار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے جزیرے میں سو رہا ہے. میزبان رسول ابو ایوب انصاری وہ جا کر انتقال فرمایا استنبول میں, استنبول میں, اور فرمایا کہ میری لاش کو قریب سے قریب لے جانا دشمن کے, جہاں قریب سے قریب پہنچ سکو مجھے وہاں دفن کرنا. محمد فاتح نے, محمد فاتح نے 800 ہجری میں جب اس کو فتح کیا تو اس نے ابو ایوب انصاری کی قبر کو تلاش کروانا چاہا, ملے ہی کوئی نہ, نشانی کوئی نہ ملے. تو ایک بڑے اہل کشف بزرگوں میں سے تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ حضور کچھ آپ ہماری مدد فرمائیں. تو انہوں نے قلعے کی دیوار کے چاروں طرف بیٹھ کے مراقبہ کرتے کرتے کرتے کرتے انہوں نے ایک جگہ یہاں کھدائی کرو, ایک جگہ کھدائی کی تو ہٹاتے ہٹاتے 10 ہاتھ نیچے سے قبر نکل آئی, مٹی آ گئی. 800 سال مٹی پڑتے پڑتے قبر نیچے سے نکل آئی. تو سلطان محمد فاتح نے پوچھا آپ کو کیا پتا ہے کہ یہی قبر ہے؟ فرمایا کس قبر سے لے کر آسمان تک نور کا ایک پار ہے جو جڑا ہوا ہے, مسلسل ایک نور اوپر بڑھ رہا ہے, یہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی, ابو ایوب ہی ہے. اور اللہ کی شان 1970 میں پاکستان سے جماعت گئی ترکی, پہلی جماعت ترکی گئی. وہاں فیصلہ آباد کا ایک قاتل کا نام تھا الا بخش, وہ وہاں فوت ہو گیا. تو اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے احاطے میں کوئی دفن نہیں ہو سکتا بادشاہ بھی. تو استنبول کے سارے علماء نے متفق کا طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص بھی اسی نسبت کے ساتھ آیا تھا جس نسبت کے ساتھ ابو ایوب آئے تھے, لہذا انہیں انہی کے احاطے میں دفن کیا جائے. چنانچہ اس کی قبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قدموں کی طرف بنائی گئی اور وہ اس کو یہ شرف ملا. کل جب ابو ایوب اٹھیں گے قبر سے تو الا بخش بھی اٹھے گا کہ ایک ہی نسبت پر مرے, ایک ہی نسبت پر اٹھائے جائیں گے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرو, پھرتے پھرتے پھرتے اس شوق سے پھرو, اس شوق سے پھرو کہ جہاں زندگی کی شام ہوگی وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں گے, کل قیامت کو نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر صحابہ گھر نہ چھوڑتے, وہ تو رضی اللہ عنہ تھے دنیا کا واحد مجمع 1,24,000 کا جو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت لے گئے. آج تک کوئی ایسا مجمع نہیں آیا دنیا میں جن کو اللہ نے کہا ہو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم, ان سے راضی ہو گیا. آپ نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا یہ جو بدر کے صحابہ ہیں اللہ کہہ رہا جو مرضی کرو تمہارے لیے بخشش ہو گئی. صلح حدیبیہ میں جنہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اے میرے نبی میں راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی, یہ راضی اللہ ان سے راضی. کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کلن وعد اللہ الحسنا, میں ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس کے باوجود لوگ گھر چھوڑ کے نکلے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور پیغام سے پیغام حق کو دنیا میں زندہ کیا اور پہنچایا. ابھی ہم کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے, اپنی بات تو نہیں کر رہے, بات لمبی ہو گئی. آپ بھی تھکتے ہوں گے, میں تو تھکتا ہی رہتا ہوں, 2.5 گھنٹے ہو گئے. تو میرے بھائیو حکایت تو بڑی طویل ہے, بہرحال اب سمیٹنا ہی چاہیے. میری ساری بات کا خلاصہ دو باتیں ہیں. ہم سب اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی کو اختیار کریں, اس کو سیکھیں. میں نے چند بنیادی چیزیں ذکر کی ہیں, ایمانیات کو, غلامی رسول کو, عبادات کو, معاشرت میں رشتے ناطوں کو, ان کے حقوق کو, ان کے مقام کو, پھر معاملات میں, تجارت میں سچائی کو, صدق کو, امانت کو, پھر اخلاقیات میں معاف کرنے کو, درگزر کرنے کو, پھر ہر چیز کو اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرنا, پھر اس کو لے کے دنیا میں پھرنا, اللہ سے کچھ نہ چاہنا, اس پیغام حق کو لے کر در در در در پھرنا, یہ ہماری محنت ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم کوئی جماعت نہیں, ہم کوئی فرقہ نہیں. میں تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں ہم مسلمان, ہم مسلمان. جو اس سے آگے بولے گا وہ امت کا توڑنے والا ہوگا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعارف مسلمان ہے, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی تعارف نہیں ہے. ہماری نسبت اسلام ہے, ہماری نسبت مسلمان ہے, بس اسی پر جمو, اسی پر جمو, محبتیں پھیل جائیں گی. اگر اس سے آگے بڑھو گے تو ایک دوسرے کو برباد کر دو گے. تو اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آپ پوچھ لیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا, تم نے میری امت کے ساتھ کیا کیا, میری امت کو توڑ کے رکھ دیا. جیسے میرے بھائیو ساری دنیا کے انسان اس پیغام کو لے، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں ذمہ لگا رہے، اللہ ذمہ لگا رہا ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے. تو اس کو لے کر پھرنا ہے چار مہینے چلا، یہ سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، یہ ترتیب زندگی سیکھیں، تین دن سیکھیں. کیونکہ ہمارا ہمیں نہ کوئی صحبت نصیب نہ مطالعہ نصیب، جو کان میں پڑ گئی بات وہی سن لی، جو کان میں پڑ گئی وہی سن لی. ہم کہتے ہیں بھائی کچھ نکلو، کچھ سمجھو اور کچھ دیکھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ روشنی نصیب فرما دے جس کے اندر چل کے ہم آخرت کو گھاٹیاں بھی طے کر سکیں اور دنیا کی گھاٹیاں بھی طے کر سکیں، اور کل اللہ کے دربار میں پہنچیں تو اللہ ہم سے مل کر خوش ہو رہا ہو، ہم اس سے مل کر خوش ہو رہے ہوں. طلحہ کا انتقال ہوا تو رات کو فوت ہوئے، آپ نے کہا تھا مر جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھوں گا. وہ آپ وہاں ہیں، وہ بے ہوش تھے، جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے نبی کو نہ بلاؤ، میرا جنازہ پڑھ کے صبح بتا دو، ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی. صبح ہوئی تو کہا یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا. اللہ کے بندو میں نے کہا تھا مجھے بتانا، کبھی انہوں نے روکا تھا، کہا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چل. ان کی قبر پہ لے گئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، مولا جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. یاد ہے بھائی اس طرح اللہ کے دربار میں ہم پہنچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں. جب حضرت جابر کے والد عبداللہ جو تھے، سات بیٹیاں چھوڑ کے شہید ہوئے، سات بیٹیاں، تو جابر پر قرضہ تھا، تو آئے بڑے غمگین، بڑے غمگین آئے. صاحب نے کہا، آپ نے کہا جابر تجھے خوشخبری نہ سنو؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جس سے بھی بات کرتا ہے نا پردے میں بات کرتا ہے، لیکن جب تیرے باپ کی روح کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کر براہ راست اس سے بات کی. کلم ابا کا کفا ہے، براہ راست بات، براہ راست بات. اور کہا عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ یا اللہ کچھ نہیں، کب کچھ تو مانگ، کب کچھ نہیں، کب کچھ تو مانگ، کا واپس بھیج دوبارہ تیرے نام سے قربان ہو جاؤں. کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. علی بن حضر رضی اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا. تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ زمین پولی ہے، ریتلی ہے، جانور آتے ہیں زمین کھود کے لاشیں نکال کے کھا جاتے ہیں، اس کو یہاں سے نکالو، آگے سخت زمین ہے وہاں دفن کرو. تو آپس میں تذبذب ہو گیا، اب نکالیں کہ نہ نکالیں. تو حضرت انس باقی بڑے صحابہ کار تھے، کہا ابھی تو دفن کیا، نکال لیتے ہیں. قبر کھولا گیا، حضرت کہ جب میں قبر میں اترتے ہیں مدل بسر نور کہتے میں نے جو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر پھیل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی. یہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے. تھوڑی دیر اور کیا، اور لاش غائب تھی، لاش غائب تھی، پہلے اللہ نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دی. اور تھوڑی دیر جو اللہ کے راستے کا راہی اس قبر میں سویا، اللہ نے تھوڑی دیر کے سونے کو ایسا قبر کو منور اور روشن کیا کہ حد نگاہ تک قبر نور سے جگمگا رہی. بھائیو مزے ہو جائیں گے اللہ کے رسول کی پیاری زندگی کو اپنا بھی لیا اور اس کو لے کے اگر پھر کے چلے گئے، مزے ہو جائیں گے. یہ راستہ ہے جس سے دین آئے گا. میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. دین تربیت سے آتا ہے، حکم دینے سے نہیں آتا، ناصر کرنے سے نہیں آتا، تربیتوں سے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم گندم کا بیج ڈالتے ہیں، چھ مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر منجی کا رنگ لگاتے ہیں، پھر چھ مہینے انتظار کرتے ہیں، کپاس بوتے ہیں، چھ مہینے انتظار کرتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آج گندم کاشت کر کے کل بوریاں لے کے جا رہا ہو کہ کٹائی کرنی ہے. کائنات میں تدریج ہے، تربیت ہے اور تدریج ہے میرے بھائیو. تربیت کے اگر میں اس سارے مجمع سے کہوں کل تک سارے تم ڈاکٹر بن جاؤ، یہ ممکن ہے؟ میں کہوں سارے ڈاکٹر بن جاؤ، اسی آدمی 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، کیا یہ ہو جائے گا؟ میں کہوں سارے کل تک ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، کیا یہ ہو جائے گا؟ سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ الٹا لٹکا دوں گا، کیا یہ ہو جائے گا؟ میرے بھائیو جتنا یہ ناممکن ہے اتنا یہ بھی ناممکن ہے کہ میں کہوں کل تک سارے متقی پرہیزگار ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. کل تک سارے پرہیزگار ہو جاؤ ٹھیک ہے 10 کروڑ انعام دوں گا. جتنا ایک رات میں ڈاکٹر بننا ناممکن ہے اتنا ہی ایک رات میں سچا مسلمان بننا ناممکن ہے. تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا فارمولا نہیں کہ ادھر سے ڈالا بدماش اور ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایسا کوئی فارمولا نہیں. یہ حکومت اور پولیس کا کام نہیں اسلام لانا، یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ دل اللہ سے محبت کر لے، دل عاشق بن جائے، راتوں کو تڑپائے. یہ تربیت سے آئے گا، حکم دینے سے نہیں آئے گا. حکم دینے سے میں بیان کر کے آ رہا مسجد نبوی کی طرف، اذان ہو گئی، پولیس افسانہ افسانہ پولیس آ گئی، نماز نماز نماز، تو لوگ دکانیں بند کرنے چند دکانیں بند کر رہے ہیں. تو ایک نوجوان میرے سامنے ایسے آہستہ آہستہ شٹر گرا رہا، سامنے جیسے وہ گاڑی کھڑی، اتنی مسجد نبوی دور ہے، اور ایک لاکھ نماز گزر گیا. تو وہ خود دکان کے اندر چلے گئے اور شٹر بند کر کے اندر بیٹھ گئے. یہ حکومت کا اسلام ہے. اور جو دل میں اسلام ہوتا ہے وہ سجدوں میں سر رکھ کے ہوئے گردنیں کٹ جاتی ہیں، نماز نہیں چھوڑتی، گردنیں کٹ جاتی ہیں. گردنیں کٹ جاتی ہیں. ایک اور واقعہ، یہ تو میں نے مدینے میں دیکھا، اب پاکستان کا بھی سنوں. میں نے میٹرک کیا سینٹ مارٹن اسکول لاہور سے، تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آئے وارڈن، انہوں نے نماز کو لازمی قرار دے دی. تو جو نہیں پڑھتے تھے ان کی بڑی ٹھکائی کرتے، نہیں کرتے. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو میں پچھلی صف میں کھڑا تھا سردیوں سے، ایک لڑکا مرید کے کا وہ میرے ساتھ آ کر اس نے نماز کی نیت بند. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. انہوں نے کہا چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین، اللہ اکبر. تو جو حکومت اسلام لائے گی نا وہ ایسا ہوگا. میری نماز چھوڑ میں کوئی بھی کی تھی، یعنی میں طالب حسین بھی پڑھی، اللہ بھی تو پڑھی کوئی. تو کیا ہم کہتے ہیں ذہن بناؤ، منت کرو، ہاتھ جوڑو، پاؤں پکڑو، ان کو اللہ کی رحم میں نکالو، اپنی جذبے بیدار ہو جائیں تو ہر کوئی کرتا پھرے. جب تک اپنے اندر میں جذبہ نہیں پیدا ہوتا کوئی نہیں اسے اللہ کے در پہ جھکا سکتا. وہ تربیت سے ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے. تو بھائی گزارش ہے سارے بھائیوں کے خدمت میں کہ تبلیغ کو ہمارا کام نہ سمجھو، اپنا کام سمجھو. ایک ایک مسلمان کا اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ منت خوشامد کا کام ہے، نہ کہ کوئی زبردستی کا اور یا کوئی لالچ کا یا کوئی تما کا، محنت کا شام. تو جو کرے گا اللہ اسے دنیا، اس کی دنیا بھی بنائے گا، اس کی آخرت بھی بنائے گا. تو بھائی کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں تو اب بولو بھائی. سر ہم جو وقت مانگتے ہیں نا اپنے لیے نہیں بلکہ ایک تربیتی نظام سے گزارنے کے لیے مانگتے ہیں. تربیت ہو جائے ہمارے سامنے ایسے پکی سڑک، ادھر ہمارا رقبہ، ادھر ایک اور یہ خاکوانی پٹھان اس کا رقبہ، اس کا باغ تھا بڑا خوبصورت 30 ایکڑ میں، اس کے اندر اس نے فلیٹ بنایا، بنگلہ بنایا، اس نے ہر ہفتے وہ مجرا کرواتا، ہر ہفتے مجرا. اور شراب چل رہی اور کنجریاں ناچ رہی. اور ادھر میں اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا. پھر بارہ اس وقت تو رابطہ نہیں ہوا، جب ہم آگے ہیں یہ ہماری جماعت بنی ہوئی ذمہ داروں میں کام کر رہی، تو پھر میں اس کو ملنے جلنے شروع کیا، ایک دو سلام کیے، دو چار دفعہ آگے پیچھے ہوئے، خان صاحب کو سامنا شروع ہوا. تو کرتے کراتے اس کو لے آیا میں 10 دن کے لیے. 10 دن کے بعد جو اللہ نے اس کی زندگی بدلی، وہ رانی ہی چھوڑ گیا. وہ ہمارے کلندے میں ایسے یاشی کا الٹا بڑا پرانا چلا رہا ہے، اب تو خیر ختم ہو گیا، کبھی بہت آباد تھا وہ، سارے پنجاب کے لوگ وہاں تھے. تو وہ گزرا، اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، تو وہ 3-4 عورتیں جو پہلے آیا کرتے وہ آگے ایک دم آگے کھڑی ہو، گاڑی آگے کھڑی ہو. کہنے خان صاحب رام ہی بھول گئے ہو. تو کہنے لگا ہم اسی ہورا تک نہیں ہیں، ہم اسی تھوڑی رام بھول گئے. یہ تربیت ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں کسی کو چھڑوا سکتا. بھائیو اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو ماننا، اس پہ چلنا، اس پہ ڈھلنا. اللہ کا نبی 12 دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہے کہ 12 دن خوب یاد کیا، خوب یاد کیا اور پھر ایسا بھلا دیا. اور میں کہتا ہوں یہ کیسے یاد کرتے ہیں، کوئی بے نمازی نماز نہیں شروع کرتا، کوئی داڑھی منانے والا داڑھی نہیں رکھتا، کوئی سود کھانے والا سود نہیں چھوڑتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی نہیں مانگتا، کوئی روٹا ہوا بھائی اپنے بھائی کو نہیں مناتا، کوئی ڈنڈی مارنے والا ترازو صحیح نہیں کرتا، کوئی سود کھانے والا سود نہیں چھوڑتا، کوئی رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہ پڑھنے والا نماز نہیں شروع کرتا، کوئی حقوق کا ضائع کرنے والا حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی بے پرد عورت پردے میں نہیں چلی جاتی، تو یہ کیسا ربیع الاول منایا جا رہا ہے؟ کوئی صرف 12 دن کے لیے یاد ہے، جیسے حضرت امام حسین کو 10 دن یاد کیا اور چل پھر ایسے سو گئے کانوں میں تیل ڈال کے، جیسے بس وہ اسی لیے شہید ہوئے تھے کہ 10 دن یاد کرو، پھر نماز کی چھٹی، روزے کی چھٹی، سچ کی چھٹی، امانت کی چھٹی، صداقت کی چھٹی، ہر چیز کی چھٹی، بس اس سے کام تھوڑا ہی چلے گا؟ چلو ہمیں گردنیں کٹائیں، ہم پسینہ تو بہائیں، پسینہ تو بہائیں، ہمارا نبی ہر پل یاد کرنے کا، ہر دم یاد کرنے کا، دن رات یاد کرنے کا، وہ تو پل ہی ہمارا برات ہوا جس میں اللہ کا رسول یاد نہ آیا، ہماری وہ گھڑی یاد نہ آیا۔ تو بھائیو صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے میرے نبی کی یاد، ہر پل ہر گھڑی میں ہے اس کی یاد، دن رات ہے اس کی یاد، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں، اسی کے سانچے میں ڈھلتے چلے جاؤ، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ تعلق بنا لو تعلق، آئے ہائے اور تمہارے زمانے میں کہتا آیا کہتا آیا، تو ایک صحابی نے بکری دبا کی، کھال اتاری تو صرف ہڈیاں، گوشت بھی نہیں، تو ان کا واہ محمد، ہائے محمد تیرے ہوتے ہوئے یہ کام کبھی نہ ہوتا، ہائے میرا نبی۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کہ جا عمر سے کہ میں تو تجھے سمجھدار سمجھ، جب تعلق جڑے ہوئے تھے تو اس طرح سزائیں اللہ پہنچا دے پر، وہ آ کر کہنے لگے میں تو اللہ عجب رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کے قاصد کی بات سنو، اور تم رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا لگا جیسے حضور کا زمانہ ہے اور حضور زندہ ہے، ایک دم ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ ہوئے باہر آئے، پھر ان کو ہو جائے نہیں نہیں نہیں نہیں تو میرے حکومت کا زمانہ ہے، ایسا تعلق اور عشق تھا، کہنے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اچھا جمع کرو، سارے مدینے والے جمع کر لیے، کہ بھائی اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے کہ عمر میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہت آیا ہوا تھا اور حضرت عمر غلے باغ منگوا کے تقسیم کر رہے تھے اور ابھی نماز پڑھتے دعا نہیں کی تھی، تو بعضوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ منشاء نبوت یہ ہے کہ تم یہ غلے تقسیم کرنے کی بجائے دعا کرو اللہ بارش کر دے سب کا غم دور ہو جائے، تو کہو ہو یہ بات صحیح ہے، یہ بات ہے، فوراً سب کو کٹھا کیا اور سب کو صفوں میں بٹھایا، نماز پڑھی، کہا عباس کہاں ہے؟ حضرت عباس کو بلا کر ممبر پر اے مولا تیرا نبی تھا تو ہم تجھے اس کا واسطہ دیا کرتے تھے، آج وہ تو تیرے پاس ہے، ہم اس کے چچا کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بارش دے دے، شام شام بارش ہو۔ تعلق تو جوڑ لو، تار تو جوڑ لو۔ ایک اور آپ کو مزے کی بات سنو، ہماری جماعتیں پہلے سال پیدل چلتی تھیں، پھر حج کرتی تھیں، پھر حج کر کے پاکستان آتی، تو ہم حج میں ان کے حالات سنتے تھے، ایک شخص مجھے حالات سنانے لگا خود خود کا، میرے $300 چوری ہو گئے، جیب کر گئے، تو میں آیا سلام پر، میں روزہ مبارک پر، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، میری چوری ہو گئی ہے اور میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے تو اب قرض بھی کوئی نہیں دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ میرے 300 مجھے واپس کر دے، کہ یہ بات میں کر کے اور آ گیا۔ کہنے لگا صبح جب فجر کی نماز کے لیے میں نے بستر اٹھایا ایسے بند کرنے کے لیے، سرحان جو اٹھایا تو نیچے $300 ایسے رکھے ہوئے۔ تعلق تو جوڑو، تو بھائی گھر بیٹھے تو نہیں ملتا نا، پھرنا پڑتا ہے، اب بولو بھائی ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام ہے حق پہنچے، ہم بھی آپ بھی مل کر یہ کام کریں، محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، جو بھائی تیار ہے لکھا دے، پھر دعا کرائیں، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ لیکن اتنی بات میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سب میرے اندر بھی ہیں آپ کے اندر بھی ہیں, ان میں جتنی کوتاہی ہے اس پر ہم توبہ سے آثار نمایاں ہیں. اس ناراض کرنے کا صرف ایک راستہ کہ ہم توبہ کریں. سارے مجمع کی خدمت میں گزارش ہے آپ چار مہینے چلے تو مجھے پتا ہے سارے تو نہیں دے سکتے, اللہ کرے گا سب لگائیں گے انشاءاللہ, لگاؤ گے نا انشاءاللہ سارے, لیکن ایک کام کر لو بھائی آج بیٹھے بیٹھے توبہ سارے کر لو کہ آج تک جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اس کے محبوب کی نافرمانی کر رہے تھے, یا اللہ میری توبہ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا, یا اللہ میں تجھے راضی کروں گا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ تو پکی بات ہو گئی نا, اب سب نے توبہ کر لی نا. اچھا اب آپ کو خوشخبری سناؤں, جن بھائیوں نے توبہ کر لی ہے مجھے میرے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو جمع کیا ہے انہیں مبارک ہو, گھر سے نکل کے باہر آئے سارے معاف. نماز چھوڑی تھی, نماز سے چھوڑنے کا جرم معاف ہو گیا, نماز کی قضا باقی, کسی کا حق دبا لیا تھا حق دبانے کا گناہ معاف, حق ادا کرنا باقی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اس وقت اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنا ہو, شیطان رو رہا ہوگا اللہ خوش ہو رہا ہوگا. کتبا علی نفسہ الرحمہ, اللہ وہ ذات ہے قربان جاؤں جو کہتا ہے میں نے اوپر رحمت کو واجب کر لیا, کہیں نہیں آیا ہو اس نے کہا ہو کتبا علی نفسہ الغضب, میں نے اپنے اوپر غضب کو واجب کر لیا, میں نے اپنے اوپر غصے کو واجب کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا, رحمت کو واجب کر لیا. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کر لے, ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے, ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے, ایک دن پہلے توبہ کر لے, ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے, فواقع ناکا پہلے توبہ کر لے. فواقع ناکا یہ جو اونٹنی کے تھن ہوتے ہیں ان سے دودھ مشکل سے نکلتا ہے, تو پہلے ایک دفعہ ایسے جھٹکا دیتے ہیں تو دودھ آتا ہے, پھر دوبارہ چھوڑ کر پھر جھٹکا دیتے ہیں, تو یہ جو تھوڑے پانچ دس سیکنڈ کا جو فرق ہے, ایک دفعہ دوہا پھر چھوڑا پھر دوہا, یہ جو پانچ دس سیکنڈ کا فرق ہے اس کو کہتے ہیں فواقع ناکا. تو میرے نبی نے فرمایا, اب سمجھ گئے نا, فواقع ناکا جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا پانچ دس سیکنڈ جو موت سے ایک سال پہلے, ایک مہینہ پہلے, ایک ہفتہ پہلے, ایک دن پہلے, ایک گھڑی پہلے, فواقع ناکا پہلے بھی توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا. ایسا کریم اللہ. یہ دنیا کا بادشاہ نہیں جو معاف نہ کرے, یہ اللہ ہے اللہ جو کہتا معافی تو مانگ, میں دیکھ معاف کیسے کرتا ہوں, وہ معافی تو مانگ سر دیکھ میں کیسے کرتا ہوں. کہاں تک معافی کی حد ہے, زمین سے لے کر گوجرے سے لے کر آسمان تک گناہ کو ایسے لے جا لے جا لے جا لے جا کہ تیرے گناہ چلتے چلتے آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں, چھت کو جا کے لگ جائیں. ڈرنا نہیں, ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دے سارے ہی کر دوں گا. اتنے کوئی کر سکتا ہے؟ 99 قتل ہوئی ہے بخاری شریف کی روایت, ایک آدمی نے 99 قتل کی, 99 قتل دنیا میں سب سے شدید سزا جو ملے گی مسلمانوں میں آخرت میں وہ قاتل کو ملے گی اور سود خور کو ملے گی. دو جرم ایسے ہیں جن کا مجرم سب سے شدید سزا پائے گا, ایک سود خور ایک قاتل. انہوں نے کہا یار میں توبہ کروں, تو اس نے کسی ان پڑھ سے پوچھ لیا, کہوں بھائی میری توبہ ہے؟ تیرے جیسے بدماش کی کوئی توبہ ہو سکتی؟ 99 تو بندے گوش کر دے تیری کوئی توبہ نہیں. اس کا 100 تو پورے کرائیں, نڑنے والی کبھی کر لو تو ڈکچر لا چڑے 100 پورے. اگر اس کو پھر خیال آیا یار توبہ کرنی چاہیے تو کسی عالم کے پاس چلا گیا, حضرت توبہ کرنا چاہتا ہے ایک آدمی 100 قتل کر چکا ہے تو اس کی توبہ ہے؟ تب بیٹا کوئی توبہ کا دروازہ بھی بند کر سکتا ہے؟ بالکل قبول ہے, لیکن ایک شرط ہے. تب وہ کیا؟ یہ ایک بستی چھوڑ دے نیکوں کی بستی چلا جا, گوجرا چھوڑ دے چلا لال ہے تمہاری گل آ گئی نا, نکلنا آ گیا نا بخاری شریف کی روایت کو, چلا لال بھائی گوجرا چھاڑ کر یہ بستی چھوڑ دے وہ نیکوں کی بستی چلا جا, تیری توبہ پکی قبول. کہا جی میں حاضر, میری اللہ معافی کر دے. بستی سے نکلا, چند قدم گیا موت آ گئی. اب وہ اس کوشش میں کہ میں آگے چلوں آگے چلوں آگے چلوں, بیماری نے موت نے جو پھیرا, تو جب وہ مرا تو اس طرح مرا کے ہاتھ ادھر سے بستی کی طرف آگے سے آگے آگے سے. تو اللہ کے قربان جائیں اس نے چونکہ یہ اپنی رحمت کو بتانا تھا اس نے دونوں فرشتے بھیج دیے, دوزخ کا بھی آ گیا جنت کا بھی آ گیا. اب دونوں میں مقدمہ ہوگا, وہ کہ ہمارا آ گیا, وہ کہ ہمارا کیس, وہ کہ ہمارا کیس. وہ انہوں نے کہا توبہ کر لی, دوزخ والوں نے کہا توبہ ابھی پوری نہیں ہوئی, وہاں جاتا پھر پوری ہوتی. وہ کہنے کہ گھر سے نکل آیا ہو گئی یا نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, فیصلہ کرو کیا کہ زمین ناپو, اگر نیکوں کے قریب تو جنتی اور گھر کے قریب تو دوزخی, جب زمین ناپنے لگے تو ادھر قریب تھا ادھر دور تھا, تو اللہ پاک نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا, ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا, یہ پھیل گئی وہ سکڑ گئی, ادھر قریب ہو گیا ادھر دور ہو گیا, اللہ نے کہا ڈال دو جنت میں, میں جانوں مقتول جانے, میں خود ہی ان کو راضی کر لوں گا. تو جو اللہ ایسا کریم ہو ایسا مہربان ہو اس کو تو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی یہ توبہ تو کرتے ہیں نا سارے, اب بولو تو کم از کم یہ جتنا مجمع ہے یاد کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے, اور اپنے اپنے علاقے میں گاؤں میں دیہات میں بھی گھر میں بھی اس بات کی کوشش فرمائیں کہ بے نمازی کوئی نہ رہے, دفتروں میں اور دکانوں میں بازار میں, گوجرے کا بازار اللہ کرے بند ہو جائے, تو جو بھائی اپنی دکانوں کو نماز سے بند کریں گے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں, نماز سے دکانیں بند, نماز سے دکانیں بند, ماشاءاللہ اللہ جزائے کر دے ہزاروں ہاتھ کھڑے ہو. اگر آپ بھائی کام کریں تو دائیں بائیں والے کو بھی کہہ دیں آ جاؤ بھائی نماز کے لیے, اتنا کہہ دیں آ جاؤ بھائی نماز کے لیے, اس سے زیادہ نہ کہیں اور تو نماز نہیں پڑھتا, یہ بات کبھی نہ کہیں زندگی بھر, آ جاؤ بھائی نماز کے لیے بس اتنا کافی, اگر آپ بار بار کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اور بھی سارے نمازی بن جائیں گے. اور بھائی اپنی کمائیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, اس میں سچائی ہے, ناپ تول کی کمی سے بچنا اور غلط بیانی سے بچنا, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بھائی دوسری میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی آپس میں محبت سے رہیں, صلح صفائی سے رہیں, دل پھٹے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں ان دونوں کا عمل اوپر جاتا ہے, کہتے یا اللہ یہ تیرے بندوں کا عمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قبول نہیں, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا, ان کا عمل لٹکا رہتا ہے جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے ان کا عمل قبول نہیں ہوتا. تو بھائی اس مجمع میں کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں جو دوسرے سے روٹے ہوئے ہوں تو بھائی منا لیں صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا, اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا, وہ بھی راضی ہو جائے گا, اور جو منانے میں پہل کرے گا وہی آگے بڑھ جائے گا, وہی آگے بڑھ جائے گا. اور بھائی کھٹبڑ تو بڑوں میں ہو گئی, امام حسن اور حسین سے زیادہ مقدس بھائی کوئی کام سے لائے گا, دونوں بھائیوں میں ایک دفعہ طلب کلامی ہو گئی, تو بعضوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بڑے بھائی سے معافی مانگو, وہ فرمانے لگے مجھے جانے میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن جو معافی مانگنے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے, مجھے شرم ہے کہ میں اپنے بھائی سے جنت میں آگے کھڑا ہوں, میں چاہتا ہوں جنت میں بھی اس کے پیچھے ہی رہوں, اگر میں پہل کروں گا تو میں آگے ہو جاؤں گا, وہ پہل کرے گا تو وہ پہلے ہی بڑا ہے وہاں بھی بڑا رہے گا یہاں بھی بڑا ہے. یہ بات حسن کو بتائی گئی تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور آگے اپنے بھائی سے پیار کر لیا. تو اتنے بڑوں میں بھی یہ ہو جاتی ہے لیکن اس کو باقی رکھنا یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے. جو بھائی ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہوں معاف کر دو, صرف میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو معاف کرو صلح کرو, شیطان سب سے زیادہ اس گھر سے خوش ہوتا ہے جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے, سب سے زیادہ اس سے خوشی ہوتی ہے جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی. اور بھائی اپنی بیویوں سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سارے جھگڑے ختم کر دے, اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا صدقے کا ثواب. یہاں خالی حکم سناتے ہیں حکم سناتے ہیں, ترغیب ہی کو نہیں دیتا محبت کا اظہار ہو رہا. تو بھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان پر زکات فرض کی ہے, اگر اللہ نے پیسہ دیا اس کی زکات ادا کرو, جو زمیندار بیٹھے ہیں ان کے لیے عشر فرض کیا ہے, گندم اب کٹ کے چکی ہے اور وہ گھر آ رہی ہے, ساری کو تولو, سو من ہے تو پانچ من غریب کا حصہ ہے, پچانوے من آپ کے ہیں سو نہیں ہے آپ کے, اور اللہ نے کتنا کرم کیا صرف پانچ من مانگے گا, پچاس مانگ لے گا تو ہم کیا کر سکتے, سو میں ڈھائی روپے مانگے ہیں کیا ڈھائی روپے غریب کو دے دو, اور ستانوے اپنے گھر استعمال کر لو ساڑھے ستانوے, پانچ من غریب کو دے دو پچانوے گھر لے جاؤ, سو من کی ڈھیری سے پانچ من نکل جائیں پتہ ہی نہیں لگتا, تو اپنا مشورہ ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کھیتوں میں برکت دے دے گا, آپ کے کھلیانوں میں برکت دے دے گا. ہمارے یہاں ایک اچھے ذمہ دار ہیں وہ کپاس کے بڑے ماہر ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کپاس کے تین پلاٹ بنائے, ایک کا پسر نہیں دینا, ایک کا اسر وہ حکومت نے زیادہ مرحوم نے لگایا تھا وہ دینا ہے, ایک کا اسر جو اللہ نے کہا وہ دینا ہے. کہ جب تینوں پلاٹ کو میں نے دیکھا تو جو دو تھے جن کو میں نے نیت کی تھی نہیں دینا, دوسرا تھا حکومت والے دینا ہے ان میں, اور اس سے میں نے نیت کی تھی کہ میں نے دینا ہے, انہوں نے زمین آسمان کا فرق ہوگا, اس کی پیداوار بڑھ گئی, ان کی اس کے مقابلے میں گھٹ گئی. اگلے سال جس کا دینا جس میں شریعت کے مطابق دینا تھا اس کی اس سے اور زیادہ بڑھ گئی, اور وہ دونوں پلاٹ اسی پر کھڑے, مطلب 20 من پر ہے تو وہ 22 ہو گیا, اگلے سال 25 ہو گیا, اگلے سال 30 ہو گیا, اور وہ 20 سے 20 رہے, ایک من آگے نہیں بڑھا. تو اللہ کے نام پر دینے سے کبھی مال نہیں گھٹتا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کیا کروں؟ آپ نے کہا باوضو رہو رزق بڑھ جائے گا. تو آپ باوضو رہو اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا. لیکن باوضو کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھو نہیں تو وضو کر دے دو, یہ مطلب نہیں, بلکہ بھائی نمازی ہو باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا. اور شیطان ڈرتا اس مسلمان سے جو باوضو رہتا ہو. بھائی ان چیزوں کو, اور اپنے اپنے مسجدوں سے 3-3 دن کی جماعتیں بنا کے اپنے کھلو. سر بھائی کئی دفعہ غالباً تشریف لائے ہیں, ہم بھی بھائی اتنی گزارش کرتے ہیں, اور نہیں 3 دن کے لیے نکلو, 3 دن کے لیے. ماں باپ جن کو اللہ نے دیے ہیں ان سے پاؤں دھو کے پیو, ان کی ظلم کو بھی برداشت کرو, ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے ان ظلم و ان ظلم, ماں باپ زیادتی بھی کریں تو چپ کر دو, سہ جاؤ پی جاؤ, اللہ اس کا بہت بڑا صلہ اپنے خزانوں سے جوڑا. کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر زیادتی کی. ایسا ولا تقل لهما اف, اللہ تعالیٰ کہہ رہا اف بھی نہ کر اپنی ماں کے آگے, اف بھی نہ کر اپنے باپ کے آگے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اللہ نے ایمان اور والدین کی خدمت کو یوں جوڑ کر ذکر کیا قرآن میں کہ تیرے رب نے فرض کر دیا ہے کہ اس کی بندگی کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو, یوں ساتھ جوڑ کے ذکر کیا. تو بھائی ہم تو یہ دولت گنوا بیٹھے ہیں, ماں بھی چلی گئی باپ بھی چلا گیا, جن کے اس مجمع میں ماں باپ ہیں خوش قسمت ہیں, ان کے پاؤں دھو کے ان کی مان لو, ان کی اطاعت کر, لیکن نافرمانی میں نہیں. وہ کہیں داڑھی ملا دو تو یہ اطاعت حرام ہے, وہ کہ جھوٹ بولو تو یہ اطاعت حرام ہے, وہ کہ رشوت لے کے آؤ تو یہ اطاعت حرام ہے, وہ کہ فلاں سے بات مت کرو بائی کاٹ کرو تو یہ اطاعت حرام ہے. وہ اطاعت جس میں اللہ کا رسول بھی راضی ہو تو اس میں خوش بھی کرنے کی اجازت پڑے. بھائی ان ساری چیزوں کو اگر آپ کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا, عزتیں دے گا. 3-3 دن ہر مہینے آپ لگانا شروع کر دیں, یہ ساری باتیں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گی. الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.